Sen biraz arkaya gidiyorsun yani. İnne elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdik. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusî seyyâr amâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh. Ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh. Ya eyyühellezîne âmenü tekullâhe hakka tukâtihi ve la temûtunne illâ ve entüm muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selam getirelim. Evet, geçen haftada söylediğimiz gibi gelen arkadaşlarımız vardı, gelmeyenler de vardı. İnşallah cumartesi günü bu saatte İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden hadisler almaya gayret edeceğiz. Evet, İmam Buhari ismi üstünde. İmam Buhari. Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-Mughira bin Berdizbe el-Buhari. İmam Buhari hakkında pek çok şey söylenir ancak biz çok fazla bir şey söylemeyeceğiz. Yani İmam Buhari deyince akla hadis ilmindeki otorite, İmam Buhari deyince akla sahih hadisleri rivayet eden o üstün şahsiyet geliyor. İmam Buhari ile alakalı pek çok kaynakta, pek çok bilgiye ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. İmam Buhari'nin şahsiyetinden öte bizi İmam Buhari'nin El-Cami'ul Sahihi, yani Buhari'nin Sahihi, Sahih-ül Buhari'si ne yapıyor? İlgilendiriyor. Şu anda elinizdeki kitap İmam Buhari'nin El-Cami'ul Sahihi'nin son kitabı olan Kitab-ı Tevhid. Kitab-ı Tevhid. Evet. Peki İmam Buhari'nin sayı deyince akla ne geliyor? Tasnif edilmiş. Ne demek tasnif? Allah'ın kitabı tasnif mi edilmiştir? Hayır. Allah'ın kitabı Allah'tan başlamıştır. Ona dönecektir. Mahluk değildir. O halde Allah'ın kitabı müstesna. Yani Allah'ın kitabı dışında. Tasnif edilmiş. Allah'ın kitabı tasnif edilmemiştir. Rabbul Beriye'nin kitabıdır. Kul yapısı tasnif edilmiş kitaplar içinde, evet, kul yapısı tasnif edilmiş kitaplar içinde özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini ne yapıyoruz? Kastediyoruz. En sahih kitap vardır. Buhari'nin sahihiyle İmam Müslim'in sahihi. Buhari'nin sahihiyle İmam Müslim'in sahihi. Demek ki tasnif edilmiş kitaplar içinde, hadis kitapları içinde en sahih iki tane kitap var. Buhari'nin sahihiyle ne? İmam Müslim'in sahihi. Peki bu ikisi arasındaki kıyaslama nasıl? Genel kanaat İmam Buhari'nin sahihi hem daha sağlam hem de daha ne? Faydalı. Neye göre? İmam Müslim'in sahihine göre. O halde şu anda biz ne yapıyoruz? İşte sahihlerin en sahihini, aleykümselam, sahihlerin en sahihini, yani İmam Buhari'nin El-Cami'ul Sahih'ini alma gayret edeceğiz inşallah. Demek ki tasnif edilmiş kitaplarının içinde en sahih hadis kitapları Buhari'nin sahih ile İmam Müslim'in sahihidir. Biz bunlara sahihayn diyoruz ya da şeyhayn diyoruz. Bunların içindeki mukayesede de İmam Müslim'in sahihine göre İmam Buhari'ninki daha sahih, faydaca değil, daha yararlı. Demek ki İmam Buhari'nin sahihinin özelliği bu. Başka ne özelliği var İmam Buhari'nin sahihinin? İmam Buhari'nin sahihi, Allah'ın kitabı deyince ne diyoruz? Ma beyne defeteyn sahih. Ma beyne defeteyn sahih. Yani bunu Kur'an-ı Kerim olarak telakki edin. Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman iki tane kapağı var değil mi? İki tane ne? Kapağı var. İki tane kapağı. O iki kapak arasındaki her şey sahihtir. Allah'ın indindedir. Allah'ın katındandır. Bir kelimesinde dahi şüpheyle durmak insanı neye götürür? Küfre götürür. İşte İmam Buhari'nin sahihi deyince, İmam Buhari'nin sahihi deyince diyoruz ki Burada İmam Buhari'nin sahihiyle alakalı değişik baskılar var. Kütüphanede ders yapmanın faydası da bu. En kısa baskısı, yani en az cilt tutan baskısı mevcut baskılar içinde 4 cilttir. O iki tane, o 4 cilti düşünün. İlk cildin ilk kapağıyla son cildin kapağını düşünün. O aradaki bütün neler, bütün bilgiler, veriler tenkit edilmiş. Birkaç hadis dışında tenkit edilmiş. Birkaç hadis dışında hepsi sahiptir. Tenkit edilmiş birkaç hadis dışında. Yani şöyle örnek vereyim ben size. 4 ciltlik İmam Buhari'yi düşünün. Şu 4 cilt. Şu kapakla şu kapak arasında tenkit edilmiş. Bazı hadisler müstesna. Çünkü tenkite uğramış hadisleri de vardır. Hepsi sahiptir. O halde işte bizim alacağımız kitap bu kadar sağlam bir kitap. Peki Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap Buhari'dir demek doğru mudur? Değildir. Böyle bir tabir yanlıştır. Çünkü Allah'ın kitabı tasnif edilmiş bir kitap değildir. Allah'ın kitabı yaratılmamıştır. Mahluk değildir, ondan başlamıştır. O halde diyoruz ki Allah'ın kitabı bir kenarda. O Allah'ın kitabıdır. Tasnif edilmiş kitaplar içinde. Yani elle yazılmış. Rivayet silsilesiyle günümüze kadar gelmiş kitaplar içinde en sahih hangisidir? İmam Buhari'nin sahihidir. Sadece hadis alanına şamil değildir bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bundan 400 yıl önce yazılmış kitaptan da daha sahihtir İmam Buhari'nin kitabı. Çünkü niye? 400 yıl önce yazılmış kitabın senedi pek yoktur. Yani örnek verelim şimdi. Burada ilk kaynak ben olayım. Şöyle şuradan arkaya doğru gidelim. En son Mustafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ne var burada? Ravi var. Ben bir şey söylüyorum. Birinci ravi benden rivayet ediyor. 2, 10'dan, 3, 10'dan, 4, 10'dan, 5, 10'dan, 6, 10'dan. İmam Buhari de geliyor en son Mustafa'dan o rivayeti alıyor. Peki İmam Buhari sadece bunu mu yapmış? Sadece bunu yapmamış. Niye? Bunu Tirmizi'de yapmış, bunu İbn-i Mace'de yapmış, bunu Nesai'de yapmış, bunu Darakutni'de yapmış, bunu İbn-i Hibban'da yapmış. Ne yapmış İmam Buhari? Demiş ki bu Seyfullah ne olmalı? Hem sika güvenilir hem de adil. Hem ne olmalı? Sika güvenilir hem de adil. Yetmiş mi? Yetmemiş. Zaptı da iyi olmalı. Hıfzı, bellemesi. Bunda iki özellik aramış. Demiş ki bu çok güvenilir, çok adil bir adam olmalı. Yani dini bütün olmalı. Yalanı malanı asla olmamalı. Sonra zaptı. Yani neyi? Bilgileri hafızasında bellemesi, tutması da çok iyi olmalı. Peki yetmiş mi? Yetmemiş. Şimdi Mehmet Seyfullah'tan hadisi rivayet edecek. Başkaları demişler ki eğer birbirlerini duyma imkanları varsa, birbirlerini duyma imkanları varsa bu duymanın illa karşılıklı olması yetmez. Yani mesela şimdi Mehmet Seyfullah'tan hadis rivayet ediyor değil mi? İki türlü rivayet edebilir. Seyfullah Erzurum'da olabilir, Mehmet İstanbul'da olabilir. Ama ikisi de aynı dönemde yaşamışlar. İkisinin de birbirlerinden değişik vesilelerle haber alma imkanları var. Diğerleri böyle hadis rivayet etmişler. İmam Buhari demiş ki hayır olmaz. İlla da ben bulacağım, bileceğim. Neyi bileceğim? Seyfullah'la Mehmet bir araya gelmişler bir gün. Bir araya gelmişler, el tokalaşmışlar, selamlaşmışlar, karşılaşmışlar, konuşmuşlar. Anladık? Lukye dediğimiz şart bu. Ne yapmış işte? Bu böylelikle ta benden başlamış en sona kadar gitmiş. İmam Buhari'nin diğer bir özelliği de bu. İmam Buhari'nin diğer bir özelliği de bu. Başka? Onun dışında rivayet edeceğim o metinlerde de ne olmamalı? Gizli kusurlar olmamalı. Gizli illetler olmamalı. Nedir o gizli illetler? Nedir gizli kusurlar? Onlar işte buradaki kitaplarda anlatılan illetlerdir, anlatılan kusurlardır. İşte İmam Buhari'nin özelliği budur. Onun için eskiden beri, yani İmam Buhari'nin El-Camiu Sahih tasnif edildiğinden bu yana Kur'an hatmedilir. Onun dışında bir de ayrıyeten Buhari ya da Müslim'in sahihleri ne yapılır? Hatmedilir. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında da Kur'an'ın hatmi dışında Buhari'nin de sahihi ne yapılmıştır? Hatmedilmiştir. Böyle bir kitaptır. Yani Ebu Davud çok fazla hatmedilmez. Nesai çok fazla hatmedilmez. Ama Buhari teberrüken hatmedilir. İşte ondan dolayı ne yapıyoruz? İmam Buhari'nin El Camii sahihini alıyoruz. İmam Buhari'nin saha şartları ağırdır. İmam Buhari'ye yetişmek kolay değildir. Onun için İmam Buhari kendisinden sonra en değerli eseri yazan İmam Müslim'e bile örnek olmuştur. İmam Müslim öyle bir insandır ki önceleri İmam Buhari onun hocası değildir. Yahya Zühli'nin talebesidir. Yahya Zühli hasetinden dolayı, yani İmam Müslim hem Yahya Zühli'nin derslerine gidiyor hem İmam Buhari'nin derslerine gidiyor. Ama öyle bir hal oluyor ki zamanla dağdan gelen bağdakini kovarmış misali İmam Buhari diye bir adam çıkıyor geliyor Yahya Zühli'nin Buhara'daki neyini heybetini hafiften sallamaya başlıyor. O sıra İmam Müslim de ne yapıyor? Yahya Zühli'nin derslerine devam ediyor baştan beri. İmam Buhari'nin de derslerine devam etmeye başlıyor. İmam Müslim gibi onlarca insan var böyle, yüzlerce. Hatta İmam Buhari'nin ders verdiği camide artık yer almıyor, yer kalmıyor. O dönemde de tabii evler bu kadar şey değil. Çatılarda, Buhara'da çatı yok, tavan var işte. İnsanlar ne yapıyorlar? Evlerin tavanlarında İmam Buhari'nin derslerini ne yapmaya başlıyorlar? Takip etmeye başlıyorlar. Araya haset giriyor. Ya yani alim de olsa araya haset giriyor ve Yahya Zühli bazı yapılmaması gereken hareketlerde bulunuyor, bir fitne çıkıyor. İmam Müslim her ne kadar Yahya Zühli'nin talebesi ise de ne yapıyor? İmam Buhari'ye yapılan bu haksızlığa tahammül edemiyor. Ve ne yapıyor? Hocası Yahya Zühli'den nakletmiş olduğu, rivayet etmiş olduğu hadisleri, metin olarak yazmış olduğu o varakaları, kağıtları bazı rivayetlerde bir deveye, bazı rivayetlerde bir eşeğin üstüne yüklüyor ve Yahya Zühli'ye yolluyor. Ve İmam Müslim'in sahihinde Yahya Zühli'den herhangi bir rivayete ne yapamıyorsunuz? Karşılaşamıyorsunuz. Ama İmam Buhari talebesi gibi yapmıyor. Öyle olduğu halde bile Yahya Zühli'nin yapmış olduğu bazı yanlış hareketlere rağmen bile ne yapıyor? Sahihinde Yahya Zühli'den ne yapıyor? Hadisler rivayet ediyor. İşte İmam Buhari rakipleriyle bile iyi geçinmeyi bilen, onlara karşı daima insaflı, adaletli, ölçülü davranmış bir insan. Bu Kitab-ı Tevhid'de de Yahya Zühli'den birkaç tane rivayet alacağız. Kitab-ı Tevhid'de de Yahya Zühli'den birkaç tane rivayet alacağız. İmam Buhari'nin sahihinde kitaplar vardır, sonra bablar vardır. İmam Buhari'nin sahihinde kitaplar vardır, sonra bablar vardır. Nedir kitaplar? Ana başlıklar. Kitaplar nedir? Ana başlıklar. Nedir bablar? O ana başlıkların altındaki tali başlıklar. İşte bu ana başlıklardan bir tanesi de Kitab-ı Tevhid. İmam Buhari camiini Kitab-ı İman'la başlamıştır, açmıştır. Kitab-ı Tevhid'le ne yapmıştır? Kapatmıştır. Yani Ehl-i Sünnet ruhu o kadar enteresandır ki Kitab-ı İman'la başlamış, Kitab-ı Tevhid'le kapatmış. İmanla açmış, imanla kapatmış. Peki Kitab-ı İman nedir? Kitab-ı Tevhid nedir? Geçen ders kısmen buna ne yapmıştık? Değmiştik. Kitab-ı İman, imanla alakalı konuların genelidir, bütünüdür. İmanın şartı kaçtır Seyfettin? İmanın şartı 6. 6'dır. Cibril hadisi var ya. Neydi o Mehmet, imanın şartları? İmanın şartları Allah'a iman. Allah'a iman, peygambere iman. Peygamberlerine iman, ahiret gününe iman. Meleklerine iman, kitaplarına iman. Ve ahiret gününe iman. Sonra kaza ve iman. İşte Kitab-ı İman bunların bütünüdür. Kitab-ı İman nedir? Bunların bütünüdür. İşte Kitab-ı İman bölümünde bunlarla alakalı değişik konular görürsünüz. Gerek usulüne dair, nedir usul? Temel kurallarına dair. Gerekse de işin lubuna dair, özüne dair. Yani bilinmesi gereken neyine? Tafsiline dair. Şu Kitab-ı İman onun için mufassaldır. Nedir mufassal? Yani bir konuyu bir ciltte anlatırsan Kitab-ı İman olmaz. 10 ciltte anlatırsan Kitab-ı İman olur. Niye? Çünkü hemen hemen her konuya girmiştir. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, kaza kadere iman, ahiret gününe iman. Sonra işte imanın tali meseleleri. Nedir işte imanın zımnı nedir? İmanın muhtevası nedir? İşte iman neyi kapsar, neyi kapsamaz? Bunlarla alakalı konular. Biz bunlara girmeyeceğiz. Niye bunlara girmeyeceğiz? Bunlar doğrudan bizle alakalı konular değil. Biz kitabı tevhid dediğimiz tevhide gireceğiz. İşte nedir tevhid? O kitab-ül imanın iki önemli cüzü. Allah'a ve neyine? Peygamberine. Peygamberlerine değil. Kitab-ı tevhid. Kitab-ı tevhid. Hazreti Musa ile alakalı, Hazreti İsa ile alakalı, Davut'la alakalı, Süleyman'la alakalı, İbrahim'le alakalı çok fazla bize bilgi vermez. Hadislerde görürüz. Ama o daha çok, Hazreti Adem'le başlayıp bugüne kadar gelen tevhid ruhuyla. Biz her ümmete bir peygamber gönderdik ki, yalnızca Allah'a ibadet etsinler. Tağuttan ne yapsınlar? Sakınsınlar, kaçınsınlar, uzak dursunlar diye. İşte o bakımdan kitab-ı tevhid Allah'a ve peygamberine iman eden müminlerin mücmelen çok fazla tavsiyle dalmadan, çok fazla kelami meselelere girmeden bilmesi gereken ana meseleleri içeren nedir? İlim dalı ya da iman ilim dalının bir alt başlığıdır. İşte kitab-ı tevhid budur. Kitab-ı tevhidde alınacak hadiseler budur. Allah'a ve peygamberine iman. Allah'a imanı da alırken 3 şık üzerinde alacağız ve burada bunu yakinen göreceğiz. 3 şık üzerinde alacağız. Nedir o? 1. Rububiyet. Allah'ın Rab olma vasfı. 2. Uluhiyet. Allah'ın ilah olma vasfı. 3. İsim ve sıfat. İsim ve sıfatları alırken hiçbir kitapta görmediğiniz veya göremeyeceğiniz bab başlıklarını alacağız burada. Yani öyle bak başlıkları kullanacak ki İmam Buhari 6 tane 7 tane hadisi serdedecek, okuyacağız, ondan sonra diyeceğiz ki Subhanallah diyeceğiz ya. Yani eğer biz bu bak başlığına dikkatli bakmış olsaydık baştan, bu hadisleri okumadan da biz ne yapardık? Sonda vardığımız hükme baştan ne yapardık? Varırdık diyeceğiz. Demek ki işte İmam Buhari ne yapmış? Kitaplara ayırmış. İşte Kitab-ül İman'la başlıyoruz, Kitab-ül Tevhid'le bitiriyoruz. Kitap demek ana başlık demek. Bir de bab var. O kitabın altındaki tali başlıklar. Burada da onu göreceğiz. Kitab-ı Tevhid ana başlık. Onun peşinden bir sürü bize tali başlıklar verecek. O tali başlıklarda da ne yapacak? Vurgular yapacak. Bazen ayeti başlık olarak kullanacak. Bazen neyi? Ayeti başlık olarak kullanacak. Bazen neyi? Babın içinde olmayan, o babın içinde zikretmediği neyi? Hadisi. Bazen de sayı olmamakla beraber, seneden sayı olmamakla beraber metni sayı, anlamı sayı neyi? Hadisi. Bazen sahabe sözünü, bazen tabi'in sözünü, bazen de doğrudan diyecek ki bu budur diyecek ve kendi ne yapacak? Bak başlığını kullanacak. Kısaca işte İmam Buhari'nin sayı hakkında ne yapabiliriz? Bunları söyleyebiliriz. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Neden İmam Buhari'nin sahihi ve neden kitab-ı tevhidi okuduyoruz diye bir soru sorduğumuzda bu cevapların en azından azıcığını almak isteriz. Mesela şimdi Ekrem abiye desek ki neden Buhari'nin sahihini okutuyoruz da başkasını okutmuyoruz? Hadis ilminde en güvenilir kaynak olduğu için sahih Buhari'yi okutuyoruz. Peki İbrahim, niye kitab-ı tevhidi okutuyoruz da kitab-ı salatı okutmuyoruz? Neden? Ömer, neden? Tevhid dinin özü olduğu için. Tevhid dinin özü olduğu için. Neden Mesut? Hocam, tevhid ilk önce Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmek olduğu için kitab-ı tevhid okutuyoruz. Evet. Allah'a, peygamberine iman. Furkan, neden okutuyoruz kitab-ı tevhidi? Yani çünkü Allah'ın imanımızda bir şey olmaz yani. Evet, güzel. Tamam. Demek ki işte İmam Buhari'nin sahihini bundan dolayı, kitab-ı tevhidini de bundan dolayı okutuyoruz. Şimdi metin önünüzde. Metin önünüzde. Evet. Sahabe ismiyle, senet yok. Sahabe ismiyle birlikte. Dikkat ederseniz büyük puntayla yazılmış bol. Kitab-ı tevhid. Evet. Kitab-ı tevhid. Kitabımızın ismi. Ana başlık. Peşinden daha küçük boldla yazılmış da ney? Bab. Yani o kitab-ı tevhidin içindeki ney? Bablardan bir tanesi ilk bab. Evet. Şimdi Arapça metnini bir kişiye okutacağız hadisin. tercümesini bir kişi okuyacak. Mümkün mertebe ne yapalım? Birliği sağlayalım. Musa ilk hadisini önce bir Arapça babın ismini bir oku bakalım. Arapça babın ismini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Tevhid. Babu ma ca'a fi du'a'in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ummetehu ila tevhidillahi azze ve celle. Evet. İla tevhidillahi azze ve celle mi demiş sizde? O azze ve celle'nin oraya tebareke ve teala yazın. Kuşmeheyni nüshası. Tebareke ve teala. Kuşmeheyni nüshası. Tebareke ve teala. Yani azze ve celle, biliyorsunuz bunlar Allah'a ait sıfatlar, vasıflar. Evet. Aziz. Tebareke ve teala. Aziz ve celil olan. Tebareke ve teala. Evet. Mübarek ve ne olan? Yüce olan. Âli olan, yüksek olan. Evet. Seyfullah tercümesini oku. Bize İsmail İbn-i Ümeyye... Hayır. Babın tercümesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine aziz ve celil olan Allah'ı birlemeye çağırması hakkında gelen hadisler babı. Evet. Kitab-ı Tevhid dedik. Tevhid'den bahsediyoruz değil mi? Tevhid'den bahsedebilmemiz için ehli kitap içinde aynı şey söz konusu. Davet etmek lazım. Çağırmak lazım. İnsanları ne yapmak? Tevhide, vahdete davet etmek lazım. İmam Buhari de ilk babın demiş ki babu ma ca'e fi du'a'in nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Gelenler. Ne hakkında gelenler? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çağrısı hakkında, daveti hakkında gelenler. Dua kelimesi Arapçada bildiğimiz duayı da verir, daveti de verir. Gelenler, gelen hadisler, gelen rivayetler. Ne hakkında? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, çağrısı hakkında. Kimi? Ümmetehu, ümmetini. Dikkat edin, ümmetini. İnsanlık demiyor. O halde neden İmam Buhari burada özellikle ümmet kelimesini kullandı? Yani şunu da diyemez miydi? Babu ma ca'a fi du'a'in nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennase, insanları. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanları neye? Tevhide çağırması, davet etmesi hususunda gelenler. Öyle dememiş. Ümmeti demiş. Ümmeti. Ümmetini tevhide davet etmesiyle alakalı gelen neler? Hadisler. Neymiş o tevhid? İlâ tevhidillah. Allah'ı tevhid etmek. Allah'ı birlemek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evet ümmetini Allah'a birlemekle ilgili evet davetini yansıtan, o davetini bize gösteren, önümüze koyan hadislerle alakalı ne? Bab. Hadislerle alakalı ne? Konu. Neymiş Allah Azze ve Celle'nin iki sıfatı burada? Tebareke ve Teala, sizde Azze ve Celle diyor. Neden ümmeti demiş? Böyle bir soru sorsak. Kim cevap verebilir? Bilen elini kaldır. Söyle. Hocam o dönemde tevhidde birlik bozulmuştu. Çeşitli fırkalar oluşmuştu. Bundan dolayı olabilir mi? Evet. Güzel bir tespit. İmam Buhari'nin yaşadığı dönemde biliyorsunuz Cehmiye fırkası özellikle Kur'an mahluk mudur değil midir meselesinden dolayı ne yapmıştı? Fırtınalar kopartmıştı. İmam Buhari'nin hocası Ahmet bin Hanbel de bu uğurda 3 halife görüp ne yapmıştı? 3 halife döneminde de hapiste yatmıştı. Peki bu mudur? Başka bir nedeni olabilir mi? Ne diyorsunuz? Başka bir nedeni olabilir mi? Ümmet içerisinde tevhidi gerçekleştirmek istemeyen kimseler olduğundan dolayı da başka oldu. Hocam diğer zaten ümmetler Allah'ın birliğinden uzaklaşmışlar. Allah'ın birliği konusunda da tek birliği Hazreti Muhammed ümmetinin salavatı ümmetini de Allah birliği var. Diğer ümmetlerde Allah'ın birliği zaten bir olarak bozulmuş. Ondan dolayı mı ümmetini çağırdı diyorsun? Hocam ilk önce insanları çağırdığımızda Allah'ın dinine çağırıyoruz. Ama gelenler ümmet olmuş oluyor. Ümmet de Allah'ın birliğini bilmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada dipnotta Müslim'de rivayetini almış. Tevhid ile Cehmiye ve onlardan başka bidat fırkalarının red kitabı şeklinde geldiğinden bahsediyor. Evet. Kitap başını düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Evet. O halde ilk kimin? Mustafa'nın söylediği cevap ne? Doğru olan cevap. İmam Buhari özellikle imanla alakalı, hatta namazda da aynı şeyi görebiliyoruz. Namaz kitabında da aynı şeyi görebiliyoruz. İmanla alakalı babları Ehl-i Sünnet'in akidesini ibraz etmek için, Ehl-i Sünnet'in akidesini ortaya koymak için, Ehl-i Sünnet'in akidesini Cehmiye ve Muattıla gibi fırkalara üstün ne yapabilmek için? İlan edebilmek için, bunu ortaya koyabilmek için her kullandığı bab başlığında özellikle kelimeler seçmiştir. O kelimelerden de bir tanesi budur. Nedir o? O şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini Allah'ı birlemeye çağırmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini bazı sapık fırkaların yaptığı gibi Allah'ı birlemenin dışında anlam ifade edebilecek ya da Allah'a ait özellikleri Allah'a ait olmaktan çıkarıp mahlukata vermeyi öngörebilecek ya da Allah'a ait olmayan özellikleri mahlukattan alıp Allah'a vermeyi öngörebilecek bütün fırkalara karşı ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Bir yöntem, bir uslup takip etmiştir. Ondan dolayı da işte demek istiyor ki burada Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini davet ediyor buna. Ümmetini davet ediyor. Ve bu ümmetinde de doğru tevhidi gerçekleştiren tek kurtulmuş fırka kimdir? Ehl-i Sünnet ve cemaattir. Onun dışındaki fırkalar bu ümmetten olma vasfını ya taşırlar ya da taşımazlar. Ümmetin ahir zamanda 72 ya da 73 fırkaya ne yapacak? Ayrılacak. Bunlardan hepsi cehennem ateşinde olacak. Bir kısmı ebediyen olacak, bir kısmı olmayacak. Ama bunlardan bir grup hariç. O da cemaat. O da ne? Benim ve ashabımın üzerinde yürüdüğü yolun aynısının üzerinde ne yapanlar? Yürüyenler. İşte İmam Buhari burada ne yapıyor? Biraz da ne yapıyor? Onu gündeme getirmek için Cehmiye ve Muattıla gibi gruplara reddiye vermek için ümmet kelimesini kullanmış. Ennas dememiş. Ümmet kelimesini kullanmış. Bunu kaydettik değil mi? Bunu bildik. O halde bir daha söylüyoruz. İmam Buhari'nin bu kitabında telif amacı olarak neyi görüyoruz? Ehl-i Sünnet dışı gruplara reddiyeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada bir anlamadık bir şey yok herhalde. Evet. Şimdi ilk hadisimizi alalım. Musa senedi okuyorsun. Anların başına herhangi bir şey koymuyorsun. Haddesena, ahbarana şeklinde gelen tahdis sigalarının başına gal ediyorsun. Mesela ben ilkini okuyayım. Galel İmam Bukhari rahimahullah. Gale haddesena Ebu Asım. Gal haddesena Zekeriya ibn İshak. An Yahya ibn Abdillah ibn Sayfi. An Ebi Ma'bet. An İbn Abbas radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ba'd. Demek ki senetler okunurken tabi bunu ben bilenlere söylüyorum. Herkesin bilmesi şart değil. Akbarana haddesena gibi tahdis sigaları yani kesin ben duydum. Kesin bana anlattı. Kesin bana bildirdi şeklinde neler gelirse tabirler gelirse onun başına gal diyoruz. An gelirse illa ondan duyma şartı olmayabilir. Bir aracıdan da duyma ihtimali olabileceğinden dolayı bu sigayı ne yapmıyoruz? Getirmiyoruz. Şimdi oku öyle senedi. Madem senedi ben tercümede senedin verilmediğini zannediyordum. Senedi de vermiş. Vermişse okuyalım. İyi yapmış. Kâle İmam-ı Bukhari rahmetullah haddesena Ebu Asim kâl haddesena Zekeriya ibn İshak an Yahya ibn Abdillah ibn Sayfiyin عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل ابن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. Evet. Şimdi İbn Abbas rivayeti İmam Buhari ne yapmış? 2 ayrı senetle. Yani tahville birlikte. Bakın başta birin sonunda Arapça haddesena demiş ya. Sonra alt satırının ortada ve haddeseni demiş. Bold. Yani orada senedi değiştirmiş. Yani hadisin senedi âli. Aynı zamanda çok güçlü. 2 ayrı senette ne yapmış İmam Buhari? 2 ayrı yoldan. Yani bir şöyle rivayet etmiş İbn Abbas'tan, bir de böyle rivayet etmiş. Anladık değil mi? Mustafa İbn Abbas olarak düşünün. Bir Seybullah kanalıyla şöyle rivayet etmiş. Bir de Serdan kanalı. Ne böyle? Bazen ortada ne? Müşterek raviler olabilir. He. Ne de olduğu gibi İbn Abbas'ın azatlı kölesi Ebi Mabed'de olduğu gibi. Evet. İbn Abbas hadisi. Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas kimdir diye bir soru sorsam. El kaldıracaksınız. Kimdir Abdullah İbn Abbas? Tanıyan var mı? Söyle Zeki abi. Amcası mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne? Amcasının oğlu. He. Tercümanül Kur'an. Kur'an mütercimi. Evet. Hibrül Ümme. Ümmetin neyi? Fakihi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim ki Allah'tan, evet, dinde anlayış istiyorsa kendisini dinde fakih kılmasını istesin, ona Kur'an'ın tevilini öğretsin dediği ney? Evet, sahabi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldüğünde de yaklaşık kaynaklar 15, 17, 20 gibi rakamlar veriyor ama İbn Hacer'in tercih ettiği 15 yaşındaymış. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 15 yaşındaymış. Yani bu ne demek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hem çocukluğunu hem de buluğunu geçirmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hem çocukluğunu hem de buluğunu geçirmiş. Takdir edersiniz ki o yaşta olan insanın bellediğini unutması da nedir? Çok zordur. O yaşta evet duyduğunu, evet bellediğini bir insanın unutması nedir? Çok zordur. Evet. Abla İbni Abbas rivayet ediyor bunu. Nasıl rivayet ediyor? Muaz bin Cebel'le rivayet ediyor. Muaz bin Cebel kanalıyla rivayet etmiyor. Ama Muaz bin Cebel'le. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii kendisi o dönemde küçük olduğu için Muaz bin Cebel'i nereye yolluyor? Yemen'e yolluyor. Kimdir Muaz bin Cebel? O da Muaz bin Cebel bin Amr. El Ensari El Hazreci. Ensardan. İbn Abbas Muhacir'den. Çünkü Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. Peygamber Efendimizin amcası kimdi? El Abbas bin Abdülmuttalib. Peki Hazreti Ali'ye El Abbas'ın akrabalığı ne? Amcasıdır. Oğlu. Kim kimin amcasıdır? Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin amcasıdır. Hı? Peki babası kimdir Hazreti Ali'nin? Ebu Talip. O zaman Abbas ne? Kardeş. Peki Ebu Talip Müslüman olmuş mu? Hayır. Abbas olmuş mu? Evet. Onun için radiyallahu anhuma dedik. İkisinden de Allah razı olsun. Yani hem İbn Abbas yani Abdullah'tan hem de kimden? Babası Abbas'tan. El Abbas bin Abdülmuttalip'ten. Ama Hazreti Ali derken Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhu diyoruz. Buradaki abi Abbas radiyallahu anh'ın oğlu mu oluyor? Oğlu. Oğlu. Abbas Abdullah İbni Abbas. Onun ismi İbni Abbas. Yani Abdullah İbni Abbas. İsterseniz Abdullah diye yazın bilmeyenler. Demek ki Hazreti Ali neyin yeğeni? Hazreti Abbas'ın yeğeni. Ama Hazreti Ali'nin babası ne yapmamış? İman etmemiş. Neden dolayı iman etmemiş? Güzel. Şimdi geliyoruz rivayete. Diyor ki rivayette, tercümesini okumadan önce Muaz bin Cebel hakkında da bilgi verelim. Muaz bin Cebel. Evet. İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas ney? Muacir'de. Muaz bin Cebel de Hazreç'ten. Başka hangi kabile vardı Arnavut? Hazreç ve ne? Evs değil mi? Hazreç'ten. İkisi İslam gelene kadar hep birbiriyle ne yapardı? Savaşırdı, kavga ederdi değil mi? Özellikle onları birbirine kim vurdururdu? Yahudiler. Ha, İslam gelince o savaş ne yaptı? Kalktı. Muaz bin Cebel bin Amr el Ensari sahabenin ulularından, efendilerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir senette rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, vallahi ya Muaz inni uhibbuke. Allah'a yemin ederim ki ey Muaz ben seni seviyorum. Evet. Allah'a yemin ederim ki ey Muaz ben seni ne yapıyorum? Seviyorum diyor. Evet. İbn-i Mesud da Muaz bin Cebel'le alakalı diyor ki inne Muazen kâne ummeten gâniten lillahi hanifiyyen. Muaz bin Cebel ümmet timsali bir insandı. Kanitti, Allah'a bolca boyun eğerdi, hanifti. Velem yekun minel müşrikin. Müşriklerden de olmadı. İnna kunna lenüşebbihu Muazen bi İbrahim aleyhisselam. Biz kime benzetirdik diyor Muaz'ı? İbrahim aleyhisselam'a benzetirdik. Evet. Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel'in Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan evet rivayet ettiği ney? Bir hadis bu. Akabe'ye ne yapıyor? Katılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la birlikte pek çok savaşa katılıyor ve Şam'da evet taun hastalığından dolayı ne yapıyor? Hicri 18 yılında ölüyor. O dönemde yaşı kaç? Çok da büyük değil. 38. 38 yaşında ne yapıyor? Evet. Hicri 18. yılda vefat ediyor. Şimdi oku Seyfullah hadisin tercümesini. Senedini okumuyorsun. Direkt İbn Abbas'tan. Evet. Arapçasında okuyoruz. Tercümesinde senedi okumuyoruz. Ben İbn Abbas radıyallahu anhu anhuma'dan işittim. Şöyle diyor. Kim işiten? Ebu Mabed. Onun azatlı kölesi. Başka kim vardır İbn Abbas'tan hadis rivayet eden? İkrime vardır bir de meşhur. Yani bir tanesi de Ebu Mabed. Evet. Ebu Mabed el-Cüheni. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'in bir tarafına vali gönderdi. Ve ona şöyle talimat verdi. Ey Muaz, şimdi sen kitap ehli olan bir kavim üzerine vali gidiyorsun. Şimdi diyor ki tercümenizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'in bir tarafına vali gönderdi. Bir tarafına. Nahvel Yemen kelimesini bir tarafı olarak tercüme etmiş. Yani Yemen tarafına, Yemer yönüne, Yemen istikametine gönderdiğiyle Yemen'in bir tarafına gönderdi arasında belki Türkçe'de fark yok ama Arapça'da var. Bu hadisin doğru tercümesi Yemen istikametine, Yemen tarafına, bir tarafına değil. Yemen istikametine, Yemen tarafına doğru yolladı. Niye? Çünkü Taif'ten ötesi nedir? Taif'ten ötesi, yani Taif'ten neye kadar? Hint Okyanusu'na kadar, Aden Körfezi'ne kadar Yemen'dir. İnsanlar Taif'i geçtiği andan itibaren Yemen'e girmişlerdir o dönemde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen yönüne, Yemen istikametine doğru yolluyor. Peki tam Yemen'in neresine yolladı? Bununla alakalı muhtelif rivayetler var. Senetleri muhtelif olmakla beraber, sıhhati tartışmalı olmakla beraber San'a tarafına yolladığı rivayet ediliyor. San'a. Evet. San'a tarafına yolladığı rivayet ediliyor. Çünkü Muaz bin Cebel'in orada yapmış olduğu öğretmenlikle daha sonra San'a'dan pek çok alimi çıktığında ne yapıyoruz? Biliyoruz. Muaz bin Cebel'i Peygamber aleyhissalatü vesselam nereye yolluyor? Yemen tarafına yolluyor. Ne olarak yolluyor? Mübellig olarak. Yani bir tebliğci olarak. Başka? Dâi olarak. Davetçi olarak. Mübellig olarak. Tebliğci olarak. Başka? Davetçi olarak. Neye? İlâ ibadetillah ve tevhidi. Allah'a ibadete çağırmaya ve Allah'ı birlemeye çağırmaya. Evet. Demek ki Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nelerinden aynı zamanda? İlk nelerinden? Tebliğcilerinden. İlk davetçilerinden. Yemen'e bir başka sahabeyi daha yolluyor. Hatırlayan var mı? Kimi yolluyor Yemen'e? Hatta getirdiği ganimetleri dağıtırken bir harici çıkıyor da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki adil olmadın ey Muhammed. Hazreti Ali'yi yolluyor. Yani nereye yolluyor Yemen tarafına? Kimi? Hazreti Ali'yi de yolluyor. Yani Yemen tarafına çok fazla sahabe gitmemiştir. Bunlardan en meşhuru kimdir? Muaz bin Cebel, sonra Ali bin Ebi Talib. He. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Muaz bin Cebel'i Yemen tarafına ne yapıyor? Gönderiyor. Şimdi vali olarak gönderdi diyor ya. Yani vali olarak gönderme tabiri tabii biraz daha farklı bir tabir. Yani ne demek vali olarak göndermesi? Yani bir tarafa vali atanması demek, bir tarafa vali demek, atanırsa vali ne olur? Yani onun bütün ahkamını eline alır. He, bütün idaresini alır, eline alır. Öyle midir? Tartışılır. Ama şunu biliyoruz, Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemen'e ne olarak yolluyor Hazreti Muaz'ı? Tebliğci ve davetçi olarak. Ama tercümede vali yazılmış. Kalsın, bakalım vali olarak gönderdi mi göndermedi mi? Şerhte ne yapacağız onu? Anlayacağız. Ve ona ne yapıyor? Bir şeyler söylüyor. Diyor ki şunları şunları yap. Oku şimdi orayı ey Muaz. Oku. Oraya vardığında ilk vazifen Yemenlileri Yüce Allah'ı birleyip tevhid etmelerine çağırmak olsun. Evet, oraya vardığında, yani Yemen'e vardığında ilk vazifen ne olsun? Evet, oku. Ne olsun ilk vazifen? İlk vazifen Yemenlileri Yüce Allah'ı birleyip tevhid etmelerine çağırmak evet, olsun. Evet, Yüce Allah'a birleyip tevhid etmek. Yüce Allah'a birleyip tevhid etmek. Evet. Buhari bunu farklı nelerle, lafızlarla rivayet ediyor. Mesela diyor ki ila en yuvahidullah teala. Bu bir rivayeti Buhari'nin. Onları neye davet etmen olsun ilk işin? Allah Teala'yı birlemelerini. Evet. Başka ud'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Yine neye? Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onu Resul olduğuma ne olmak? Davet etmek olsun. Bu diğer bir rivayet. Başka muhtelif rivayetler var. Bu da gene Buhari'nin rivayeti. Fed'uhum ila en yeşhedü la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Başka ki bu Müslim'in rivayeti fel yekun evvelu ma ted'uhum ileyhi ibadeti ibadetillahi azze ve celle fe izâ arafu evet fe akbirhum nokta nokta. O bize lazım değil. Bize lazım olan evet oraya vardığında Yemen'e vardığında ilk insanları neye neye davet et? Allah'ı birlemeye. Diğer bir rivayet ilk insanları çağıracağın şey Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şahadet etmeleri. Başka insanları davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun neyi? Resulü olduğuna ne yapmaları? Şahadet etmeleri olsun. Yani demek ki Muaz bin Cebel'e Peygamber aleyhissalatü vesselam burada Allah'tan başka ilah olmadığına çağırmaları, davet etmeleri olsun şeklinde ne yapıyor? Bir ibare kullanıyor. Şimdi bakalım şimdi bu ibareyi ne yapalım biz burada? Açalım. Allah'tan başka ilah olmadığına. Şimdi Allah'tan başka ilah olmamak ne demek? Yani neden Allah'tan başka ilah olmamak ya da Allah'a birlemek şeklinde bunu ne yapıyor bize? Rivayet ediyor. Neden bu tabiri kullanıyor? Allah'tan başka ilah yok. Nasıl ilah yok? Allah'tan başka ilah yok mu? Var. Allah'tan başka ilahlar var ama hak ilah yok değil mi? İbadeti hak eden ilah yok. Allah'tan başka ilah olmadığına çağırmaları olsun diyor. Şu kombiyi kıs sıcak olacağız. Başka Allah'a birlemeleri. Bu iki tabir birbirine uyuyor. Bu iki tabir birbirine uyuyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Allah'a birlemek. Allah'a birlemekle Allah'tan başka ilah olmaması birbirine denk şeyler değil mi? Allah'tan başka ilah olmadığına göre Allah nedir? Hak ilah olarak tektir. Bu biraz ne? Kapalı bir siva. Çünkü niye? Allah'tan başka ilah olmamak nefidir. Olumsuzluktur. Allah'tan başka ilah yoktur ama bunun bir açılımı daha olmalıdır. O açılımla birlikte Allah'tan başka ilah olmamanın anlamı ortaya çıkmalıdır. O da ne? İşte Müslim'in rivayeti. فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُهُمْ اِلَيْهِ evet neymiş o? İbadetillahi azze ve celle. Onları ilk davet edeceğin şey ne olsun? Allah'a ibadet etmeleri olsun. Onları ilk davet edeceğin şey ne olsun? Allah'a ibadet etmeleri olsun. Allah'a ibadet nedir? Sadece Allah'a yönelip, sadece Allah'a yönelip onun dışındaki neleri, bütün ilahları bir kenara atmak, ibadeti sadece Allah'a ne yapmak? Tahsis etmektir. Onun için İbn-i Mace rivayeti de İlâ ibadetillah ve en la yüşriku bihi şey'e diyor. Ey Muaz, insanları ilk davet edeceğin şey ne olsun? Allah'a ibadet etmeleri ve ne yapmamaları, ona hiçbir şeyi şirk koşmamaları. O halde demek ki elimizde iki tane ne var? Kelime var. Bunların üzerinde durmak zorundayız. Bir, Allah'a ibadet. İki, hiçbir şeyi ona şirk koşmamak. Nedir ibadet? İbadetin tanımı nedir? İbadet deyince akla ne gelir? Evet. Nedir ibadet? Nedir Seyfullah ibadet? İbadet muhabbetini ve zilletini ortaya koyarak güzel bir mabuda, ilaha ibadet etme. Yani kendine bu cinsin var. Tanımı. Evet. Evet. Muhabbetini ve zilletini ortaya koyarak evet. Mabuduna ne yapmandır? İbadet etmendir. Nasıl ibadet etmendir? Kalben ibadet etmendir. Yazın. Bir, kalbi ibadet. Çok önemli. Kalben ibadet etmen. Çok önemli. İki, kavlen ibadet etmen. Kavlen, sözle. Üç, fiilen. Yani azalarla ibadet etmen. Kalben ibadet. Sadece Allah'tan korkarsın. Allah'ı seversin. Ona yönelirsin. Evet. Sözle ibadet. La ilahe illallah dersin. Allahu ekber dersin. Elhamdülillah dersin. Konuştuğunda doğru konuşursun. Yalan konuşmazsın. Ağzından hayır çıkar. Fiilen ibadet. Zekat verirsin. Namaz kılarsın. Hacca gidersin. Oruç tutarsın. Her ibadetin bu üç boyutu vardır zaten. Yani sen oruç tuttuğunda hem kalben oruç tutmalısın, hem dille oruç tutmalısın, hem de azalarınla oruç tutmalısın. Namaz kıldığında kalple namaz kılmalısın, dille namaz kılmalısın, azalarıyla, fiilleriyle ne yapmalısın? Namaz kılmalısın. Demek ki ibadete, Allah'a ibadete çağırmak insanları, bizim anladığımız soyut anlamda bir ibadet değil bu. Ya ne? Bütün yönleriyle kendini gösteren, cinsiyle, vasfıyla, içiyle, mühtevasıyla ne ibadet? Kavliyle de ibadet, kalbiyle de ibadet, azalarıyla da ibadet. Demek ki Allah'a ibadet etmek. Bu çok önemli. İşte o Allah'a ibadet etmenin içine değişik lafızlarla bazıları Buhari'nin, bazıları Müslim, bazıları İbn-i Mace'nin değişik unsurlar giriyor. Ne? Nedir Allah'a ibadetin ilk şartı? İlk şartı Allah'a ibadetin. Dikkat edin. İlk şartı. Tevhidle alakalı, doğrudan akideyle alakalı bölümü. İki sınıfı, iki cinsi peş peşe gelen. Allah'tan başka ilah olmaması. Allah'tan başka ilah olmaması. Nedir Allah'tan başka ilah olmaması? Allah'ın şeriki var mı? Benzeri var mı? Adaşı var mı? Allah'tan başka ilah olmaması. Demek ki bu Allah'a ibadetin tevhidle alakalı en bölüm, en önemli şıkkı. Sonra Resulullah'ın onun neyi olması? Peygamberi olması. Demek ki Muaz bin Cebel'i Yemen'e yolluyor ve ona diyor ki insanları ilk davet edeceğin şey, bu ilkin üstünde duracağız. İlk davet edeceğin şey ne olsun? Allah'a ibadet etmeleri olsun. İbadet. Ama İbn-i Mace rivayeti Allah'a ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi şirk koşmamaları olsun. İbadet sözse, kalpse, amelse, o halde Muaz bin Cebel'e doğrudan insanları ilk davet edeceğin şey sözleriyle, kalpleriyle, uzuvlarıyla Allah'a ibadet etmeleri midir şeklinde soru sorulursa hadisin ilerleyen bölümlerinde onu açıklayacağım. Burada özellikle vurgu yaptığı ne? Allah'a ibadetten maksat sadece ona kul olabilmek, ona hiçbir şeyi ne yapmamak? Şirk koşmamak. Onu da iki tabirle açıklıyoruz. Hadisler birbirlerini açıklıyorlar. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun neyi olduğunu, Resulü olduğunu kabul etmeleri, şehadet etmeleri olsun. İlk davet edeceğin şey. İlk. Şimdi ehl-i sünnete göre asli ve fer'i mesele yoktur. Nedir asli ve fer'i mesele? Ehl-i sünnete göre şu meseleler dinin asıllarındandır. şu meseleler dinin fer'indendir. Hayır. Ehl-i sünnette böyle bir ayrım yoktur. Bu ayrım tamamen bid'atçı gruplarına ayrımdır. Yani ehl-i sünnete göre riya da asıldır. Ehl-i sünnete göre gıybet yapmamak da asıldır. Ehl-i sünnete göre namaz da asıldır. Ehl-i sünnete göre oruç da asıldır. Ehl-i sünnete göre Allah'tan başkasından korkmamak da asıldır. Peki ne vardır ehl-i sünnete göre? El evvel bil evvel. Nedir el evvel bil evvel? Yani her şey asıldır ama bazılarının öğretilmesi diğerlerine göre daha ney? Öncelik taşır. Yani sen adama namaz kılmayı öğretmeden önce abdest almayı öğreteceksin ki adamın kıldığı namaz ne olsun? Makbul olsun. E o zaman şu denmez. Abdest fer'idir, namaz asıldır. Olmaz. Abdest de asıldır, namaz da asıldır. El evvel bil evvel. El ehem bil ehem. Kaydemiz bu, yazın. Asıl ve fer ayrımı yok. El evvel bil evvel. Sor kimmiş? Kim o? El evvel bil evvel. Evet. El ehem bil ehem. Nedir? Öncelik ve önemli. Ehl-i sünnette bu var. Eğer biz meseleleri asli ve fer'i olmak üzere ayırırsak ne aslidir ne fer'idir bunun bir kıstası yok, ölçüsü yok. Evet. Öncelik var. El evvel neymiş? İnsanları ilk davet edeceğin şey. Evet. Allah'a ibadet. Allah'a ibadetinde şimdi verdiği ilk şıkkı. Ne o? Sadece Allah'a ibadet. Yani onun ilah olduğunu kabul etmek. Hak eden ilah. Ona hiçbir şey şirk koşmamak. Muhammed'in onun Resulü olduğunu ne yapmak? Yani bilmek. Buna şehadet etmek. Evet. Oku. Devam et. Allah'ın birliğini tanıdıkları zaman onlara Allah'ın kendilerine gece ve gündüzleri içinde üzerlerine 5 vakit namaz farz kılmış olduğunu haber ver. Şimdi ne yaptı? Evet, Allah'a ibadeti gündeme getirdi. Allah'a ibadeti gündeme getirdikten sonra uzuvlarla alakalı neye geçti? Amellere geçti. Şimdi buradan biz bir iki tane ne alalım? Hadis alalım. Allah'a imanın ne olduğunu açıklayalım ibadete geçmeden önce. Mesela bakın bu hadislerden bir tanesi Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdülkays delegasyonuna diyor ki Amurukum bil imani billahi vahdehu. Abdülkays delegasyonu geliyorlar. Müslüman olmamışlar. Peygamber Efendimiz'den tavsiyeler istiyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki ben size sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Sadece ne? Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Sonra diyor ki işte burada kullandığımız soru usulü bu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çokça soru sorarmış bazen etrafındaki insanlara. Etedrune mel iman billahi vahdehu. Peki siz Allah'a, yalnızca Allah'a iman etmenin ne olduğunu bilir misiniz? Evet. Galu dediler ki Allah ve Resulü alem. Allah ve peygamberi daha iyi bilirler. Dedi ki bunun üzerine şehadetu en la ilahe illallah. Allah'tan başka ne olmadığına, evet, ilah olmadığına inanmak. Şimdi Allah'tan başka ilah olmamak. Yani bunların üzerinde çok durmak istemiyorum. İleride bunlar hep gelecek. Bunları teker teker hadislerde açıklayacağız. Ama şunu bilmek gerekir ki baştan her zaman söylüyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığını da bilmek lazım. Allah'tan başka ilah yoktur demek ayrı şeydir. Allah'tan başka ilah olmadığını bilmek ayrı şeydir. Yani bunun sözde kalmaması lazım. İlimli olması lazım. Bununla alakalı muhtelif neler var? Elimizde naslar var. Mesela bir tanesi Muhammed suresi 19. ayet. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki diyor Allah'tan başka ilah yok. Ve estağfir li zembik. Günahın için Rabbinden mağfiret dile. Yine fa'lem ennehu la ilahe illallah. Birazdan gelecek o. Yani bir babı açıklarken Kitabul İman'da geçen bir bölümdür. İlk ciltte Babul ilmi kablel kavli vel amel. İmam Buhari diyecek ki evet, kavilden, sözden ve amelden önce ilme dair bak. Evet. Sözden ve amelden önce, sözü söylemeden ve ameli işlemeden önce ilme dair bak. İşi bilmeye dair bak. Söyleyeceğin söz neyse onu söylemeden önce delilini bilmek, evet, işleyeceğin amel neyse onu işlemeden önce delilini bilmeye dair bak. Ve onunla alakalı şu ayeti kullanıyor bak başlığında. Likavlihi teala fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. He. Yani la ilahe illallah demiyor sadece. Bilmeyi şart koşuyor. Marifet dediğimiz. Allah'tan başka ilah olmama. He. Allah'tan başka ilah olmama fiili belli başına nedir? He. Müslümanın sadece uygulama yönüyle değil, ilmen de bilmesi gereken nedir? Bir haslettir. Allah'tan başka ilah olmadığını bileceksin. Nasıl bileceksin Allah'tan başka ilah olmadığını? İşte Kitab-ı İman'ı okuyarak, Kitab-ı Tevhid'i okuyarak, derslere katılarak. Yani neticede la ilahe illallah demek yetmiyor. Yani herkes la ilahe illallah Ebu Derda gibi söylemez. Şimdi sen Arap sosyalistleri durdursan, desen ki ey Arap sosyalistleri, size göre ilk sosyalist adam kimdir? Halkın hakkını, hukukunu savunmuş, der ki Ebu Derda. Niye? Çok garip bir sahabiymiş. Hiç mal mülkü yokmuş. Hatta böyle sokaklarda dolaşırken bazen bakarım sahabelerin bir kısmı veyahut da tabiinin bir kısmı evin ikinci katını yapıyor veya çatısını yapıyor veya kendine bir dükkan açıyor. Hiçbir şeyi yokmuş. Dermiş ki onlara dönüp, ne çabukta Allah Resulü öldükten sonra dünya nimetlerine daldınız. Mesela şimdi bu sahabe, bu Derda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, bazılarının cezbeyi örnekleri ama cezbeyle hiç alakası yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dururken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah dediği zaman, özellikle Peygamber Efendimiz la ilahe illallah dediği zaman düşüp bayılırmış. 1, 2, 3, 4. Enteresan bir durum. Sahabe anlamıyor hikmetini tabi. Diyorlar ki yani neden bayılıyor acaba? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz soruyor onu, diyor ki neden diyor sen la ilahe illallah dediğim zaman bayılıyorsun deyince, diyor ki ya Allah Resulü, sen la ilahe illallah deyince bana öyle bir yük geliyor ki sanki sağ omuzuma semavatı, sol omuzuma arzı ne yapmışlar, koymuşlar ve ben o yükün altında ne yapmışım, kalmışım ve ne yapamıyorum, o yükün altından kalkamıyorum ve ondan dolayı bayılıyorum. İbn Hacer diyor ki bu rivayeti anlattıktan sonra Fethül Bari'de, olsa olsa diyor bu bize şu ayeti anlatır. İnna aradna al-amanete al-semawati vel-ardi vel-cibal fe'beyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelah el-insan innehu kâne zalûmen cehûle. Biz emaneti ne yaptık? Semavata, arza, dağlara yükledik de hepsi taşımaktan kaçındılar. Dediler ki ya Rabbi bize ne yap? Şefkat et, merhamet et. Onu insan taşıdı diyor. Ve insan zalimdi, cahildi. Ne taşıdığını bilmiyor. Peki nedir o emanet? İşte tevhid. O emanet nedir? Tevhid. La ilahe illallah, bu kadarcık bir laf. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La bir harfte, ilah bir harfte, illa bir harfte, Allah bir harfte. Yani bir kelime olarak. Dört. Dört tane kelimeden oluşan la ilahe illallah'ı Allah Azze ve Celle arza yüklüyor, semavata yüklüyor, dağlara yüklüyor. Hepsi ne yapıyor bunu? Taşımaktan kaçırıyorlar. Onun için işte la ilahe illallah terazinin bir kefesine koymak, bütün alemi terazinin bir kefesine koymayla kıyas edildiğinde la ilahe illallah terazisi ne yapar? Ağır basar. Onun için la ilahe illallah'ı çok fazla burada açıklamayacağım. Ama ileride zaten baplar geçecek. O baplar geçtikçe şey yapacağım ben. Yankı yapıyor. Gereken bilgileri vereceğim. İşte böyle bir la ilahe illallah. Evet. Diyor ki daha sonra Muaz bin Cebel'e. Tabi ben girmiyorum, bakın. Bu la ilahe illallah'ın içinde uluhiyet var, rububiyet var, isim. Bunlara girmiyorum. Bunlar gelecek. Tekrar olmasın çok fazla. Bunlar ileride hep gelecek. Evet. Eğer diyor la ilahe illallah diyelim insanlara öğrettin. Allah'ın birliğini tanıdıkları zaman Allah'ın kendilerine gece ve gündüzler içinde üzerlerine 5 vakit namazı farz kılmış olduğunu ne yap diyor? Haber ver. Evet. 5 vakit farz namaz. Şimdi 5 vakit namazı farz kıldığını haber vermek. Dedik ya ibadet 3 şıkkıyla ne? İbadet. Kavliyle, kalbiyle ve neyle? Fiiliyle, azalarıyla. La ilahe illallah insanları öğrettik. Peşinden ne yapıyoruz? Namazı. Şimdi tabii burada üstünde durulması gereken noktalar var. Ama biz bu noktalara burada durmayı çok fazla faydalı görmüyorum. Mesela işte ehli kitaptan bir grubun üstüne Peygamber Efendimiz bunları yollamıştır. Kimdir bu ehli kitap? Ha, bu hangisi işte bunlar? Bunlar hangisi? Yani burada geçen grup, ha, ehli kitaptan olan grup, Yahudiler mi Hristiyanlar mı? Hristiyanlar bunlar. Bunlar Hristiyanlar. Yemen Hristiyanları. O dönemde Sana'da Hristiyanlar ve Yahudiler var. En azılları kimler? Yahudiler. Ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor onları? Evet, yani Muaz bin Cebel'i Hristiyanlara yolluyor. Yani oradaki insanlara, Hristiyan olan, evet, Hazreti İsa'ya iman ettiğini iddia eden insanlara tebliğci ve davetçi olarak yolluyor. Lakin şöyle bir soru vaka olabilir belki. Yani Peygamber Efendimiz'in vermiş olduğu bu formül acaba Hristiyanlara mı has? Yani şimdi genel mi bakacağız? Şimdi onu irdeleyelim. Ondan sonra namaza geçelim. Şimdi sadece ve sadece Hristiyanlara has demek doğru değil, Müslümanlara has demek de doğru değil. Neden? Şimdi bir insan ne yaptı? Müslüman oldu. İki türlü Müslüman olur. Anası babası Müslüman olur. Kendisi ne yapar? Müslüman olarak doğar ve Müslüman olarak hayatını ne yapar? Devam ettirir. Ya da anası babası Müslüman olmaz. Gerçekten ne yapar? Hidayet bulur, Müslüman olur ve Müslüman olarak hayatına devam eder. İkisi de bir noktada aynıdır. Müslümanın Müslümanlığı, yani anadan babadan doğan Müslümanın Müslümanlığı akıl bali olduğunda başlar. Anladık mı ne demek istediğimizi? Teklif yönüyle. Müslümanın Müslümanlığı, yani ana babadan doğan, anası Müslüman, babası Müslüman olan, bir insanın Müslümanlığı teklif yönüyle ne zaman başlar? Akıl bali olduğu zaman başlar. 15 diyelim. Tamam mı? Yahudi veya Hristiyanı veya müşrikin Müslümanlığı da ne zaman başlar? Hidayet bulduğu andan itibaren başlar. Şimdi şurada bir problem var. Şimdi hadisin farklı lafızları var tabi. Burada hepsine değinmemiş. Diyor ki insanları ikna edeceğin şey ne olsun? Allah'a ibadet, birlemeleri olsun. Açıkladık onu. Sonra ama nasıl sonra? Sizdeki rivayette fe ila arafu zalik ediyor. Yani bunu bildikleri zaman ne olsun? Namaz kılmaları olsun. Ama bunun muhtelif rivayetleri var bu hadisin. Fe'in istata'u zâlike. Buna güç yetirdikleri zaman diyor mesela bir lafzında. Yani la ilahe illallah'ı bilmekten öte bilip güç yetirdikten sonra ne yapsın? 5 vakit namaz kılmaları olsun. Şimdi soruyorum ben size. Anadan babadan Müslüman olarak doğan bir insan akıl bali olduğu andan itibaren üzerine namaz farz mıdır? Farzdır. Zekat farz mıdır? Farzdır. E peki burada beklemenin bir anlamı var mıdır? Yok. Ya da gayrimüslimeyken hidayet bulan bir insana hidayet bulduğu andan itibaren, yani Müslüman olduğu andan itibaren namaz farz mıdır? Farzdır, değil mi? O halde şimdi demek ki bu hadisi anlarken bir yönüyle Hristiyanlara has bazı özellikler taşıdığını, bir yönüyle de Müslümanları kapsadığını bilmek lazım. Hangi yönüyle Hristiyanlara has? Şudur. Hristiyanın namaz kılmasının anlamı var mıdır? Yok. Yoktur. Namaz kılmanın ilk şartı nedir? İman etmektir, değil mi? Nasıl bir iman? Şirksiz bir iman, değil mi? Sadece Allah'a tahsilen bir iman. Bunu bilir. Buna güç yetirirse artık neye başlar? Namaza başlar. Peki ana babadan Müslüman doğan, akıl bulu çağına gelmiş bir insan bu tanımlamanın içine girer mi Musa? Girmez. Bak buna dikkat edeceğiz. Birileri bundan bazı tesahüller çıkarıyor. Yani ne demek? Öyle şeyler yapıyorlar ki atıyorum Cengiz gelmiş 40 yaşına, sırık kadar adam, kocaman adam olmuş. Bir Allah'ı bilmesin bakalım. Bir mümin olsun. Nasıl mümin? İşte bir la ilahe illallah desin. Daha dur be kardeşim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl la ilahe illallah öğretmiş. Daha ne namaz var ne niyaz. Ne zaman belki bu namaz, ne zaman bu zekat, ne zaman bu oruç? Delilin ne? Delil bu ya. Bunun seninle alakası yok. Bu ehli kitapla alakalı bir hadis. Bu yönüyle. Ha, demek ki o halde bir insan ana babadan Müslüman doğduğu zaman ya da gayrimüslimken hidayet bulduğu zaman artık teklif başlar. Sorumluluk başlar. Şehadet zaten girişin anahtarı. Namaz sorumluluktur. Kılmak zorunda. Oruç sorumluluktur. Tutmak zorunda. Zekat sorumluluktur. Vermek zorunda. Hac sorumluluktur. Yapmak zorunda. Ha demek ki işte bu İslam rükünleri dediğimiz imanın dışında. Bu hadisteki ilk o iki rükün neyi kastediyor? İmanın rükünlerini kastediyor. Yani Allah'ı birlemeleri, Muhammed'in Resulü olması. Nedir bu işte? İmanın şartlarıdır toplamı. Kaza kaderi zikretmemiştir. Melekleri, kitapları zikretmemiştir ama onun içindedir. Peygamber'e iman eden zaten neye iman etmek zorundadır? Hazreti Musa'ya da iman etmek zorundadır. Hazreti Musa'ya iman eden kime iman etmek zorundadır? Tevrat'a iman etmek zorundadır. Tevrat'a iman eden de Cibril'e iman edecek. Çünkü nedir? Tevrat'la Allah arasındaki bağ nedir? Cibril'dir. Her ne kadar levhalarla indiyse de neticede vahiy meleğidir. O halde ne diyoruz? Diyoruz ki mesele iman yönüyle hem Müslümanları hem de kimi kapsıyor? Gayrimüslimleri, Müslüman olmayanları. Ama amel yönüyle bakıldığında hadis doğrudan bu haliyle, sıralama haliyle. Yani önce şunu yap, peşinden bunu öğrenip buna güç getirdikten sonra da şunu yap yönüyle Müslümanları asla ne yapmıyor? Kapsamıyor. Bunu anladık mı? Bak bunun üzerine özellikle duruyoruz. Bununla alakalı geniş bilgiler var. İleride zaten bunlarla alakalı konular gelecek. Demek ki Muaz bin Cebel'i Hristiyan bir kavme yolladığı için, bir gruba yolladığı için Hristiyanların da imanlarında problem olduğu için, imanları problemli, imanların içinde şirk olduğu için İsa Allah'ın oğludur diyen bir kavmin, bir toplumun Müslüman olması mümkün mü? Değil. O halde önce imanlarını ne yapacaksın diyor, bir tahsiye edeceksin önce. İmanlarını tahsiye edeceksin. Ömer, sen doğduğunda, akıl bali olduğunda imanında Hazreti İsa Allah'ın oğludur var mıydı? Yoktu değil mi? Bak Ömer farklı. Belki bazı problemler vardı. Bazı problemler vardı. Vardıysa onlar tahsiye edilecek. Ama akıl bali olduğundan itibaren namaz kılmakla mükellefti. Oruç tutmakla mükellefti. Ben bilmiyorum diyemezsin. Müslümansan ama anadan babadan. Ama sonradan Müslüman olduysa ben bilmiyorum yok. Bileceksin. Ben bilmiyorum yok. Yani ben namaz kılmayı bilmiyordum. Allah'ım beni hesaba çekme. Hakkı yok sende. Ben orucu bilmiyordum Allah'ım. Beni hesaba çekme. Hakkı yok sende. Fetret ayrı şey. Fetret ayrı şey. Onunla bunu karıştırmamak lazım. Demek ki Muaz bin Cebel'i yolluyor. Şimdi öğretti onlara Muaz bin Cebel. Ne öğretti? Allah'a ibadeti. Allah'tan başka hak ilah olmadığını, şirkin ibadete karışmaması gerektiğini. Şirk nedir? Şirkin içinde bid'atler vardır, bid'atler iki türlüdür, falandır filandır. Bunlara hep sonradan değineceğiz. Gelecek bunların konuları gelecek. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Onunla alakalı İmam Buhari'nin başlıklarını göreceğiz zaten. Şimdi burada önemli olan şu. Hristiyanlara Allah'ın günde onlara 5 vakit namazı farz kıldığını onlara ne yap diyor? Öğret diyor. Bildir diyor. Bak 5 vakit farz. Hani birileri derler ki namaz 3 vakittir. Hiç delil aramaya gerek yok. İşte bak açık seçik nas. 5 vakit geceli gündüzlü farz namaz. 5 vakit 5. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Bunun başka bir neyi yok? İstisnası yok. 5 vakit namazı ne yapacağız? Öğreteceğiz. Namazla alakalı rivayetleri burada herhalde zikretmeye gerek yok. Çok fazla şerhe dalmaya da gerek yok. Namazın kıymeti belli. Namazı terk eden bir Müslümanın, imandan çok fazla nasibi yoktur. İmandan olacak nasibinin ne olduğunu da alimler tartışmıştır. Yani eğer imanı varsa o adamın namazı terk etmiş, imanı varsa veya kalmışsa ne kadar kalmıştır? Onu nereye kadar götürür? Yok, namazı terk etmişse imanı yoktur diyen alimlere göre onun hükmü kafirlerle aynı mıdır? Yoksa zındık mıdır? Bunu tartışmışlardır. Önemli olan namazın kulların Allah'ın hakkıyla alakalı, Allah'ın kullar üzerindeki tevhidden ayrı zaten. O apayrı bir olay. Yani ben müminim dedin mi? Dedin mi müminim? Allah'ın sana kendi hakkıyla alakalı soracağı ilk ibadet ne? Namaz. Evvelu ma yuhasebu aleyhin nas. Nas derken Müslümanları kastediyor. Hristiyan'ın namaz kılmadığı için Allah hesap sormayacak. Niye? Önce ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Zaten ebediyen cehennemde kalacak. İman ettin mi? Allah'tan başka ilah yok dedin mi? Dedin. Allah diyor ki sana ilk seni hesaba çekeceğim amel ne? Namaz. İlk hesaba çekeceğim amel. Peki kullarla alakalı hukukta insanların ilk hesaba çekileceği ibadet ne? He? Kul hakkı. Ama hangi kul hakkı özellikle? Hangi kul hakkı? Bir kul hakkı var. Özellikle. Adam öldürmeyle alakalı kul hakkı. Ne? Adam öldürmeyle alakalı kul hakkı. Yani sen birini öldürdün değil mi? Başka? Zina da. Başka? Haram da işledi. Başka birine tokat da vurdu. Başka? Yalan da söyledi. Başkasına yani. İki insan arasında. Allah'ın seni kullarla alakalı ilk hesaba çekeceği amel kul hakkı olarak ne? Katil, yani adam öldürmeyle alakalı. Bunu aynı hadiste Nesai'de zikretmiştir. Bunlar değişik değişik rivayetler şeklinde ayrı ayrı gelmiştir. İnsan ilk hesaba çekileceği şey nedir? Kul hakkıyla alakalı demiyor. Allah hakkıyla alakalı ne? Namaz. Diğer bir rivayette de insanların kul hakkıyla alakalı hesaba çekileceği ilk şey nedir? Katildir, öldürmedir. Aynı rivayeti Nesai sahih senette birleşmiştir. Demiştir ki insanların Allah hakkıyla, tabii onu biz ekliyoruz, Allah hakkıyla alakalı hesaba çekileceği ilk amel namaz, kul hakkıyla da hesaba çekileceği ilk amel nedir? Adam öldürmedir. Yani sanki namaz kılmamak dini öldürmek gibidir diyor İmam Suyuti hadisin şerhinde. Sanki diyor namaz kılmamak dini ne yapmak? Katletmek gibidir. Onu ne yapmıştır? Mukayese etmiştir. O bakımdan namazın hükmü belli. Geçelim. Evet. Bir sonrasını oku. Namaz kılmaya başladıklarında da Allah'ın kendilerine mallarının zekatını farz kılmış olduğunu ve bu zekatlarının zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber ver. Evet. Şimdi ne yaptık gene? Bedeni bir ibadetten gene başka bir bedeni ama aynı zamanda mali bir ibadete geçtik. Evet. Allah'ı birlediler. Allah'tan başka ile olmadığını bildiler. Namazlarını kıldılar. Peşinden evet. Zülfikar'a dokundu. Yani cebel. Dedi ki Allah Azze ve Celle, benim size vermiş olduğum bu mallar üzerinde hem benim hakkım var hem de kimin hakkı var? Fakir, fukaranın hakkı var. Benim hakkımı şükrederek ödersiniz. Kulların hakkını nasıl ödersiniz? Zekat vererek. Kimden alınır bu mallar? Değişik rivayetleri var. Zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Zaten zekat mali bir ibadettir. Zekatı kim verir? Zengin olan insan verir, fakir olan insan vermez. Evet, devam et. Yemenliler bunu da ikrar ve kabul edince onlardan zekat al. Fakat insanların mallarının en iyilerini almaktan sakın. Şimdi insanların mallarının en iyilerini almaktan sakın. Şimdi bu ne demek? Bakın. Halbuki biz biliyoruz ki zekat malın en iyisinden verilir değil mi? Yani şurada diyelim 6 çeşit pirinç var. En iyisi baldo. Kilosu 5 milyon. Yanında 4 milyonluk, onun yanında 3 milyonluk, onun yanında 2 milyonluk, onun yanında 1 milyonluk var değil mi? Şimdi zekat alacağız biz. Zekatı almak ayrı şey, vermek ayrı şey. Burada zekatı almaktan bahsediyor, vermekten bahsetmiyor. Çünkü zekatı alan burada kimdir? Zekat memurudur. Burada da zekat memuru kimdir doğrudan? Muaz bin Cebel. İşte ondan dolayı mütercim vali olarak atadığı zaman demiş. Ama bir vali düşün ki daha yanında bir tane askeri yok. Bir vali düşün ki, yani bir kaza müessesesi, mahkemesi yok. Bir vali düşün ki, daha adamlar namaz kılmayı bırak iman etmemişler. Önce iman edecekler. Atıyorum bu 3 ay aldı, 5 ay aldı. Sonra Namaz kılacaklar ve sonra zekat verecekler. He. Yani vali olma yönü bu. İşte zekat alma. Ama normalde vali demiyoruz, burada tebliğci davetçi diyoruz. He. En doğrusu o. Şimdi zekat almak ayrı, vermek ayrı. Şimdi zekatı insan malın en iyisinden verir. Zekatı insan malın en iyisinden verir. Malın iyisinden zekat vermek sünnettir. Ama Allah Azze ve Celle'nin saymış olduğu zekat verilen sınıf dışında, zekatı toplayan, ki zekatı İslam'da üç şekilde ne yaparsın? Zekatı İslam'da üç şekilde toplarsın, alırsın. Bir, bizzat kendin verirsin. Nasıl verirsin? Hafi dediğimiz şekilde. Yani izin verirsin birine. Benim bilgim olmaz. İki, bunları yazın bak. Bunları yazın. Nafile kitaplarında yazın. Ha. İki, zekatı zekat memuruna verirsin. Ama nasıl verirsin? Zekat memuru kapına gelir. Ne zaman zekat memuru gelir, ne zaman gelmez, o biraz şeydir yani, ayrıntılı konudur. Üç, hiç zekat memuru da gelmez. Gidersin Beytülmal'e. Beytülmal zekat konudur İslam'da. Devletin maliyesinde Beytülmal. Gidersin dersin ki, ya arkadaş, ben verecek kimseyi bulamadım. Ya da vardı da vermedim. Zekat memurunuzu da göremedim. Benim bir şartım var. Ben bunu Beytülmal'e zekat olarak veriyorum ve iki yerde kullanılabilir. Bir, bekarları evlendirmek için. İki, veyahut da üzerine diyeti olan, kazası olan, kefareti olan insanlara ne yapmak için? Teslit için. Üç şekilde zekat verilir. Burada zekatı hangisini toplayacağından bahsediyor? Zekat memurunu toplayacağından bahsediyor. Zekat memuru geldi sana. Peki zekat memurunun gelme hakkı var mıdır? Hakkı vardır. Peki zekat memuru gelirse, hangi ifade tarzı seni zekat vermiş olarak kabul eder? Şikayet olmadığı müddetçe, yazılı belge olmadığı müddetçe gelen zekat memuruna ben bu yılki zekatımı verdim demen yeterlidir. Yazılı belge olmadığı müddetçe, şikayet olmadığı müddetçe. Gelen zekat memuruna ben bu yılki zekatımı verdim demen yeterlidir. Bunu ispatlamak zorunda değilsin. Anlatabildim mi? Onun için İslam'da zekat memuru, şöyle zannetmeyin, yani maliye müfettişleri gibi gider tek tek dolaşır, milletten ne yapar? Zekat toplar. Hayır. İsteyen fakire zekatını verir, bunu şifai olarak gelen memura söyler. İsteyen zekat memuruna verir, isteyen de kime verir? Beytülmal'e verir. Şimdi sen zekatı veriyorsan en iyisinden vereceksin. Ama diyelim ki zekat memuru baktı bilanço olarak, bir adamın bayağı bir şeyi var, malı var, mülkü var. Bir iki şikayet de var. Bu adam zekat kaçırıyor falan filan gibilerinden. Bunlar çok olmuştur İslam tarihinde. Geldi. Değil mi? Zekatını alacak. Ne var orada? Kaç çeşit pirinç var demiştik? Beş çeşit. En iyisini almayacak. Ortasını alacak. Burada kastedilen bu. Bu. Ortasını alacak. Yani insanların en değer verdiği, en güzel mal cinslerini almayacak. Ortasını alacak. Çünkü niye? İslam her zaman ne yapmıştır? Müslümanın aklını da, malını da, nefsini de, canını da kutsal saymıştır. O bakımdan ben zekatı veririm en iyisinden, ama zekat memuru bana geldiğinde en iyisinden almak zorunda değildir. Bunu yapamaz. Orta sınıftan bir tanesini alır ve bunu zekathanene yazar. Diyoruz ki o zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'e özellikle ne yapmıştır? Bunu tavsiye etmiştir. Demiştir ki insanların öyle çok değerli gördükleri, hani canları giden, işleri giden mallarının en iyilerini ne yapma? Alma. Yani biraz da seddit et. Yani arayı ne yap? Bul. Mümkün mertebe ortasından al. Veyahut da insanların razı olacağı nelerden? Mallarından al. Evet. Kastedilen bu. Tamam. Bir sonraki rivayeti alalım. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين حصيني والأشعث ابن سليمان سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. Yine Muaz bin Cebel'in hadisi. Oku Seyfullah tercümesini. Muaz İbni Cebel şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Muaz, Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak kılmamalarıdır buyurdu. Sonra da kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin diye sordu. Muaz da Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlardan çekinen ve emirleri yerine getiren kullarına azap etmemesidir buyurdu. Evet. Şimdi Muaz bin Cebel'in başka bir hadisi. Tabi burada hadisimiz biraz muhtasar olarak geçmiş. Buhari'de bu zannedersem 3 yerde tekrar ediliyor. Ama özellikle hadisin baş tarafında bir ibare vardır ki bunu burada Kitab-ı Tevhid'de doğrudan zikretmemiş. O da ne? Muaz bin Cebel bunu neredeyken söylüyor? Geçen ders bunu evde açıklamıştık. Peygamberin redifiyken aleyhissalatü vesselam. Neydi redif? Mesut neydi redif? Hocam redif bineğine yakın olup kendisine yakın olup. Yani bineğindeyken kendisine... Şimdi muradifle redif arasındaki alaka neydi? Hatırlıyor musunuz? Muradif hocam binekte arkasında olan da redif. Yok. Neydi muradif Ömer? Eş olan değil mi? Tek olan. Falan kelimenin eşi teki nedir? Falan kelime dersin. Muradif. Redf kökünden geliyor. Yani ne demek? Bir gibi olmak. Bir gibi olmak. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı binekte. Vallahi seni seviyorum dediği insan Peygamber Efendimizin Muaz bin Cebel. Tek binekte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önde, Muaz bin Cebel arkada. Hatta rivayette diyor ki ellerimle ne yapmıştım ben? Aleyhisselatü Vesselam'ı arkadan ne yapmıştım? Kavramıştım diyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar yakın. Evet. Yani nefesini duyuyor, kalp atışını duyuyor. Yani neredeyse tek olmuşlar, redfi olmuşlar. Niye? Şimdi o dönemde bineklerde böyle koltuklar yok. Yani herkes müstakil oturduğunda, binek hareket ettiğinde İşte düşmez gibi bir olay yok. O dönemde yular kimin elindeyse onu tutmak zorundasın. Yoksa binek giderken aşağıya düşersin, yuvarlanırsın. Şimdi yulara tutmuşsun, tamam mı? Oturuyorsun, biraz da hızlı gittiğini farz et. Arkadakinin ne yapması lazım? Öndekine sarılması lazım ki ne yapmasın? Düşmesin. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar yakın Muaz bin Cebel. Ne yapmış? Aynı binekte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kavramış. Bir olmuşlar. Onlar için büyük bir fırsat. Peygamber Efendimiz'le redif olan çok fazla insan yoktur. Bir tanesi işte Muaz bin Cebel'dir. Bir tanesi Fadıl İbni Abbas'tır. Yani vardır ama çok yoktur yani. 100.000 küsur sahabenin Veda Haccı'nda görmüş olduğu 100.000 küsur sahabenin kaç tanesine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı bineğe binmek nasip olmuştur. Böyle düşünün. İşte bunlardan bir tanesi kim? Muaz bin Cebel. Evet. Aynı binekte gidiyorlar. Yakınlık yakınlığı doğurur. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha ortada hiçbir şey yokken, çünkü rivayetler bize bunu doğrudan ifade etmiyor, birdenbire diyor ki ey Muaz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ey Muaz. Başka bir şey de söyleyebilir ama ey Muaz diyor. Onunla da yetinmiyor. Diyor ki sen diyor Allah'ın kullar üzerindeki hakkını, kulların da Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Bak soru soruyor. Yani soru sormak iki şey ifade eder. Bir, tembih, dikkati çekmek. İki, ne yapmak? İnsanlara olayın ciddiyetini hissettirmek. Burada hem dikkatini çekiyor, hem de ne yapıyor? Ciddiyetini hissettiriyor mesela. Onların vermiş olduğu maruf cevap. Su gelince teyemmüm bozulur. Yani Allah ve Resul en doğrusunu bilir. Demek ki o zaman biz bu hadisten şunu anlıyoruz. Allah'ın kullar üzerinde hakkı var. Kullarında Allah üzerinde hakkı var. Ama bu hak hukuk meselesi bizim anladığımız anlamda değil. Burada sadece tevhid boyutuna dikkat çekilmiştir. Sadece neye? Tevhid boyutuna dikkat çekilmiştir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Kullarında Allah üzerindeki hakkı nedir? soruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O da Allah ve Resulü en doğrusunu bilir dedikten sonra Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi şirk koşmamaları. Bakın şimdi dikkat edin. İlk hadisle bağlantısı belli. İlk hadisle neyi? Bağlantısı belli. Allah'tan başka hiçbir ilah olmaması, sadece Allah'ın olması hak ilah olarak, ona hiçbir şeye şirk koşmamak, ibadet etmek. Demek ki Muaz bin Cebel burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu cevabını daha önceden de almış. Hemen hemen. Ama farklı vesilelerle. Yemen'e yollarken de aynısını söylemiş. Yemen'e yollarken de aynısını. İşin ilginci, bakın dikkat edin. Ayrı ayrı vakalarla bize geliyor bu durumlar. Yani Yemen'e işte mübelli olarak ya da vali olarak gönderilmek apayrı bir durumdur. Peygamber aleyhissalatü vesselamla bir seferinde arkasında redif olarak gitmek apayrı bir durumdur. Ama verilen cevap aynı. Sadece soru tarzı farklı. Ne diyor? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, ona hiçbir şeye şirk koşmamaları. Dikkat edin, sadece ibadet yok. Ya ne var içinde? Hiçbir şeye şirk koşmamaları. İşte bu hadisin bu lafzı diğerininkinden daha nettir. Ondan dolayı burada şirkin üstünde durmak lazım. Allah'a ibadet etmeleri kulların. Ve ona hiçbir şeye şirk koşmamaları. Allah'a ibadeti açıkladık. Diğer hadisin neyinde? Şerhinde. Çünkü diğer hadisin şerhinde doğrudan şirk geçmedi. Ne dedi? İşte Allah'a ibadet etmeleri olsun. İlk davet edeceğin şey. Başka, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeleri olsun. Başka, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuna şehadet etmeleri olsun. Başka, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna. Sadece İbn-i Mace rivayetinde Allah'tan Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamak. Burada ise Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Bizim üzerimizde hakkı var. Hak nedir? Allah'ın bizim üzerimizde neyi vardır bir? Hakkı vardır. Yani bizden alacağı ne vardır? Bir hak vardır, hukuk vardır. Bizi yaratmıştır ve bizden bu yaratma sonucu bir şey istiyoruz. Nedir o işte? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُمْ Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte o ibadet burada gerçekleşiyor. Yani diyor ki Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir? Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmeleri. Onu anladık. Peki şirk koşmamak ne demek? Yani bu önemli. Yani şirk nedir? Biraz bunun üzerinde duralım. Bununla alakalı konular geldikçe ne yaparız bunu açıklarız. Şirk üç boyutta ele alacağız kısaca. Rububiyetle alakalı şirk, uluhiyetle alakalı şirk, isim ve sıfatla alakalı şirk. Rububiyetle alakalı şirk, uluhiyetle alakalı şirk, isim ve sıfatla alakalı şirk. Rububiyetle alakalı şirk. Allah'ın Rab olma sıfatı. Allah'ın Rab olma sıfatı Musa hangi vasıfları, fiilleri için alırdı? Bir, yaratma. Evet. İki, mülkün sahibi olma. Üç. Üç, tedbir. Dört, diriltme ve öldürme. Evet. Rızık. Rızık. Beş şey. Beş şey. Evet. Yaratma. Yaratma hususunda şirk yok. Allah yaratanların en güzel yaratanı, en mükemmel yaratanıdır diye bir soru sorsam, Allah'tan başkasına yaratma sıfatı vermiş olur muyuz, olmaz mıyız? Allah'tan başka yaratma mı? Olur yani. Olmaz hocam. Olmaz. Evet. Ama bak ne diyoruz? Halk etme yok da yaratma. Bak şimdi. Bak şimdi. Diyoruz ki Allah'ın Rab olma sıfatı beş şeyi içerir. Musa bir, bak dinle. Yaratma. Yaratmak kime hastır? İki, mülkün sahibi olma. Üç, idare etme, işleri sev, kontrol etme. Dört, diriltme ve öldürme. Beş, rızık. Şimdi ben diyorum ki, ayetle sabit. Allah Azze ve Celle tebareke yaratanların en güzel yaratanıdır. Ne mübarek yaratıcıdır. Allah'tan başka ben kalkıp başkalarına yaratma sıfatını isnat edebilir miyim? Böyle bir soru sorsam. Çünkü orada da ahsenül halikin geçiyor. Halk kelimesini. Söyle İbrahim. Hocam, cüz'i bir iradeyle insan da yaratabilir diye düşünüyorum. Birisi yoktan var etme, birisi olmuş olan şey. Ya işte bana bunun mantıksal bir açıklamasını yapacaksın. Yani burada kula verilen yaratma nedir? Rabbe verilen yaratma nedir? Şey diyebilir miyiz? Bir annenin çocuğunu doğurması mesela. Çocuğunu dünyaya getirmesi yaratmadır ama Adem aleyhisselam. Yoktan var etmek. Hocam bir yoktan var etmek. Allah Azze ve Celle'nin yoktan var etmesi. Bir de mevcut olan. Kelami bir açıklama. Mevcut olan. Kelami bir açıklama. Şimdi tahtamız burada olduğu zaman diyelim. Bakın diyorum ki ben size. Allah'ın Rab olması 5 sıfatı ihcar. Ne yapar? İçerir. He. Allah'ın yaratan olması diğer 4 sıfatı da içerir de ondan. Kulun yaratan olması ise o anlamda yaratıcı olması ise sadece bir sıfatı içerir. Anladık mı şimdi? Aradaki fark bu. Yani Allah Azze ve Celle yaratır. Yaratır ama yaratmaktan öte başka işleri de var. Mülkün sahibidir. Yetti mi? Yetmedi. İşleri sevk ve idare eder. Ha, diriltir ve öldürür, rızıklandırır. Ha, işte bu 5 sıfat, rububiyetin içine giren 5 sıfat hususunda yapılabilecek bütün şirkleri bertaraf edeceksin, atacaksın ortada. Yani Allah'ın yegane yaratıcı olduğunu, bu çok önemli. Ha, yegane mülkün sahibi olduğunu, artı işleri kontrol ve sevk eden tek yaratıcı güç olduğunu, öldüren ve dirilten olduğunu ve rızık veren olduğunu bileceksin. Ve bu konuyla alakalı bütün şirklerden de kaçınacaksın. Bunları siz örneklendirebilirsiniz. Ha, nedir bunun örneklendirmesi? Değişik şekilde olabilir. Ha, mesela bir insan kalksa dese ki bana rızkı devlet verdi, şirk koşmuş olur. Bana hayatı devlet verdi ya da anam babam verdi ve bunu eğer kalkıp cezim sigasıyla kullanır, hüsnü niyetiyle de biz ona şehadet etmekse şirk koşmuş olur. Hocam peki rızkı veren Allah, işi veren Necmi Hoca derse? O farklı. Yani o işte dedim ya, yani karşıdaki insana bakmak lazım. Farklı. Ha. Rızkı veren Allah, işi veren Necmi Hoca deyince yani kastettiği şu. Yani işi Allah yaratmıştır ona, vesile. O bana vermiştir vesile. O farklı. Ben onu kastetmiyorum. Gelelim uluhiyete. Ha. Yazdık mı rububiyet 5 tane sıfatı içerir diye? Ha. Gelelim uluhiyete. Nedir uluhiyet? Seyfullah. Uluhiyet Allah'ı ibadette birleme. Ha. Yani şimdi dedik ya demin. O diğer 5 vasıf Allah'a ait sıfatlar. İşte yaratma Allah'a ait sıfat. Doğrudan bir ibadeti ifade etmiyor. Ha. Sonra mülkün sahibi olma. Doğrudan bir ibadeti ifade etmiyor. Sonra işleri sevk ve idare etme. Doğrudan bir ibadeti ifade etmiyor. Ha. Peşinden öldürme, diriltme. Doğrudan bir ibadeti ifade etmiyor. Başka? Rızık verme. Doğrudan bir ibadet ifade etmiyor. Bu Rab'de bulunması gereken Rab'lık. Yani sahiplik sıfatları. Bir de ne var? İşte ibadet dediğimiz hadise var. İbadeti sadece Allah'a yapma. Ha. Şimdi bu 5 tane vasıf. Başta saydığımız rububiyet. Bunları Arap müşriklerinde ne yapıyorduk? Görüyorduk. Semavatı ve arzı, evet, kim yarattı diye onlara sorsan ne derlerdi? Allah derdi. Değil mi onlar? Gökten sizi kim rızıklandırır diye sorsan onlar ne derlerdi? Allah derdi. He. Demek ki onlar belli şeyleri kabul etmişler. Bugün de kabul ediliyor kısmen. Ama ne? Allah'a ibadet, işte bu işin püf noktası. He. Allah'a ibadet, ona hiçbir şey şirk koşmadan ibadet etme. Bunun kapsamına ne girer, ne girmez? Bu bizim konumuz değil burada doğrudan ama şunu bilelim. Allah'a yapılabilecek hem kalbi, hem kavli, hem de fiili ibadetlerde asla ve asla insan neye düşmeyecek? Şirke düşmeyecek. Söylediğin sözlere çok dikkat edeceksin. Çok. Öyle sözleri söyleyeceksin ki bu sözler seni asla neye düşürmeyecek? Şirke düşürmeyecek. Yani oturuyorsun, işte aramızda bir peygamber var. O ne yapar? Ha, bugünü ve yarın olacak işleri bilir dersen Allah muhafaza. Değil mi? Ya da aramızda bir şeyh var. Aramızda muhterem bir zat var. Kalbinden geçeni bilir dersen iş tehlikeye girer. Ha. Ha, ya da dersen ki işte aramızda bir zat var. Ha, yatakta benim kaç kere sağa sola döndüğümü bilir. Ha. Zat neye girer? Tehlikeye girer. Bunlara dikkat edeceğiz. Demek ki ibadette şirk çok önemli. İbadette şirke düşmeyeceğiz. Bu kavli. Kalbi adam şeyhinden Allah'tan korkar gibi korkuyor. Ben öyle insanlar gördüm. Hocam diyor, vallahi diyor gece rüyalarıma giriyor. Niye dedim rüyalarına giriyor? Hayırdır? Ne oldu? Ya diyor, ben bugün diyor işte diyor falan yerden geçiyordum. Orada da kötü bir manzara vardı. Baktım diyor, birdenbire şeyhimin sureti karşıma çıktı diyor. Gecede diyor aynen diyor şey gibi diyor, hayalet gibi girdi diyor. Bir güzel beni dövdü diyor. Kalktım kan ter içinde falan diyor, anlatıyor. Allah'tan korkmuyor, şeyhinden korkuyor adam. Allah muhafaza. Yani bu işte ne? Kalbi. Aynı zamanda zihni. E başka secdeyi Allah'a yapacaksın değil mi? Allah'tan başkasına secde olmaz. Yani şeyhini görünce rüküye gitmeyeceksin. Şeyhini görünce secdeye gitmeyeceksin. Kapanmayacaksın. İslam'ın sana meşru kılmış olduğu hareket tarzı neyse onu yapacaksın. Bunlar konular geldikçe zaten açıklayacağız. Doğrudan konumuzla alakalı değil. Üçüncü şirk çeşidi isim ve sıfatlarla alakalıdır. Bildiğimiz 99 tane Allah'ın neyi var? İsmi var. Onlarda ne yapmayacağız? Şirk koşmayacağız. Biz Allah gibi işitiriz diyebilir miyiz? Biz Allah gibi biliriz diyebilir miyiz? Biz Allah gibi görürüz diyebilir miyiz? Haşa, diyemeyiz. Dikkat edeceğiz. Bu söylediğimiz, kullandığımız kelimeye dikkat edeceğiz. Şirke ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Demek ki hem rububiyet, hem uluhiyet, hem isim sıfatta ne yapmayacağız? Şirke düşmeyeceğiz. Sonra soruyu gene tekrarlıyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı şer'i bitireyim ondan sonra. Kapayacağız zaten dersi. Allah'ın kullar üzerindeki hakkını sorduktan sonra peki diyor, kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Gene aynı cevabı veriyor. Bazı rivayetlerde bu tek bir soru. Ne bu? Tek bir soru. Tek bir cevap. Burada iki soru, iki cevap. O da Allah ve Resul daha doğru bilir diyor. O da diyor ki işte diyor, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey şirk koşmayana Allah'ın azap etmeyecek olması. Yani muvahhid kullara Allah ne yapmayacak? Azap etmeyecek. Ama nasıl azap etmeyecek? Ebedi. Evet. Ebedi azapla azap etmeyecek. Muvahhid olmak demek, hatadan beri olmak demek değil. Abla İbni Himar sahabenin en muvahhidlerindendi ama içki içerdi. Sonra içkinin haramiyeti ayetinden sonra gene devam etti. Hatta sahabe sopalamaya kalktı. Peygamberin şehadetiyle hatta bir kısmı daha önce de onu sövmeye kalktı. Ama o ne yaptı? Ağladı, gücüne gitti. Peygamberin şehadetiyle vallahi o beni ve Allah'ı ve Resulünü çok seviyor dedi. Daha sonra günahından tevbe etti. Yani muvahhid olmak demek hata işlememek demek değil. Karıştırmayalım. Ebu Zer Gıfari'nin burnunun tersi üzere bile olsa la ilahe illallah diyen cennete girer. Zina yapmış olsa da girer. İçki içmiş olsa da girer. Hırsızlık yapmış olsa da girer. Neyi kastediyoruz burada? Kastettiğimiz şu. Bir insan günah işleyebilir. Ehl-i sünnete göre günah onu dinden çıkarmaz. Bu büyük günah işlese bile dinden çıkarmaz. Sadece günahlar içinde, yani amelin terki hususunda neyle alakalı konuşulmuştur? Namazla alakalı konuşulmuştur. Onun dışında ehl-i sünnette bir amelin terkinden dolayı doğrudan ebedi olarak cehennem kimseye öngörülmemiştir. Yine bir haramın işlenmesinden dolayı kimseye doğrudan ebedi olarak cehennem öngörülmemiştir. O halde kim ki Allah'a ibadete gayret eder, bir şey şirk koşmaz ama arada sırada da böyle hatalara düçar olursa, düşerse Allah ona ne yapmaz? Ebedi azapla azap etmez. Bir kısmımızı doğrudan cennetine kabul eder. Bir kısmımızı duraklı cennetine kabul eder. Allah ilkini nasip etsin. Amin. Ama ikinciler de çok üzülmesin. Neden çok üzülmesin? Neticede yani ikinci de olsa Rabbinin yüzünü ne yapacak oluyor? Görecek. Ama ne olacak sadece? Biraz meşakkatli olacak. O bakımdan en önemli olay tevhid. Tevhid olduktan sonra gerisi gelir. Ama işte dediğimiz gibi tevhid amellerin terkiyle fuhşiyatı, haramiyatı işlemek arasında gider gelir. Şimdi şöyle bir tanımla bir varsak daha doğru olur. Bir insan Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yapar. Ama haram kıldığı bazı ibadetlere düçar olursa o adamın durumu, dikkat edin, Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yapmayıp, tamam mı, haram kıldığı ibadetleri yapandan daha iyidir. Yani örnek vereyim. Mesela sahabe Onlar Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri hemen hemen yapmaya gayret etmişlerdir. Namazıdır, orucudur, zekatıdır, haccıdır. Ama işlerinden tek tük Abla İbni Himar gibi veya başkaları gibi tek tük ne çıkmış olabilir? Bazı ufak tefek kusurlar, haramlar işlemiş olanlar çıkabilir. Bunlar için hiçbir problem yoktur. Ama bir de ne vardır? Zıttı vardır. Adam yalan konuşmaz. İçki içmez. Sahtekarlık yapmaz. Zina yapmaz. Ama namaz kılmaz. Oruç tutmaz veya zekat vermez. İlk sınıftakiler ikinci sınıftakilerden daha nedir? Öndedir, iyidir. Çünkü niye? Çünkü ittifak vardır ki masiyetin işlenmesi, günah işlenmesi insanı ne yapmaz? Dinden çıkarmaz. Haram kabul etmediğince, helal kabul etmediği müddetçe. Ama amelin terki özellikle işin ucunda namaz gibi bir ibadet varsa insanı ne yapabilir? Tehlikeye sokabilir. Ondan dolayı hadisi belki şöyle anlamak daha doğrudur. Allah'a ibadet etmeleri, ona hiçbir şey şirk koşmamaları diyor ya. Bunu yaparsa Allah ona ne yapmaz? Ebedi azapla azap etmez. O halde Allah'ın ibadetin içine kavli amellerde girer mi? Girer. Fiili amellerde girer mi? Girer. Kalbi amellerde girer mi? Peki Allah'a ibadet ederken bir insan namazı terk eder mi? Allah'a ibadet ettiğini iddia eden adam namazı terk eder mi? Allah'a ibadet ettiğini iddia eden adam orucu terk eder mi? Zekatı terk eder mi? Ama Allah'a ibadet ettiğini iddia eden adam bazen gıybet konuşabilir. Bazen emaneti yerine anında ulaştırmayabilir. O halde şöyle anlamak belki daha doğrudur. Amelin terkiyle masiyetin işlemesi mertebe olarak birbirinden farklıdır. Amelin terki daha tehlikelidir. Amelin terki daha tehlikelidir. Masiyetin işlenmesi ona göre daha az tehlikelidir. Ama netice itibariyle amelin terki de doğrudan namaz dışında küfrü gerektirmez. Bunu da bilelim. Bu hadisin diğer rivayetlerinde geçen hafta almıştık. Ne diyor Muaz bin Cebel? Bunu ey Allah Resulü insanlara bildireyim mi? O da diyor ki hayır, insanlara bildirme. Sonra ne yaparlar? Buna güvenirler, dayanırlar da amel işlemeyi ne yaparlar? Terk ederler. Buna güvenirler, dayanırlar da amel işlemeyi terk ederler şeklinde ne yapıyor? Bir soru soruyor. Evet. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Ebedi dedik ya. Evet. Ebedi azap etmez. O zaman şu parantezi kaldırmak gerekiyor mu? Tercümesine dikkat etmedim. Neymiş tercümesi? Büyük günahlardan çekinen ve emirleri yerine getiren. Elbette. Yani. Şimdi büyük günahlardan çekinen harici itikat olmuş. Onu kaldırın oradan. Büyük günahlardan çekinen. Büyük günah işlesin adam cennete girer. Bir şeyden alakalı. Kullarını ebedi azapla azap etmemesidir. Kullarına orayı öyle yapın. Kullarını ebedi azapla azap etmemesidir. Bu hocam bir de bu şimdiden alakalı bir yerde okuduğumda yani bütün aynı mıdır yani isim sıfatlar ile mesela hakimiyette şirk kullanmış yani sayarken hakimiyette şirk diye geçmiş. Niye öyle geçmiş? Ya inil hukmu illa lillah diyorsun yani tabii ona benzer ama o ehl-i sünnetin kullandığı daha çok ihvan-ı müslümin kullandığı bir tabirdir o söylediğin tabir. Yani hakimiyette şirk mümkündür. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir diyor. Değil mi ayet-i kerime? Bunu söylemeyelim yani o şirketi? Yani onu tafsile şart koşmak lazım. Yani Allah'ın indirdiğiyle eğer tembelliğinden dolayı yahut da güç yetiremediğinden dolayı yahut da korkusundan dolayı hükmetmiyorsa onu ona koyamazsın doğrudan. Hocam maddi menfaat yani şöyle de... oradaki diyor ki mesela günümüzde en çok işlenen diyor işte açılımda da şöyle diyor günümüzde en çok işlenen şirk diyor hakimiyette şirktir diyor. Şimdi hakimiyet şirki neden değil. Diyor yani bir insan yani işte Kur'an'la değil de işte bu zamanlar şu daha aynı şey işte yani hakimiyet şirki biraz tafsile ihtiyaç duyan bir şeydir, onu daha sonra konuşuruz farklı ama neticede eğer Allah'ın hüküm sıfatıyla sen şunu diyorsan ne? Allah'tan daha iyi hüküm koyan vardır diyorsan şirk koşmuş olursun. Yani fark etmiyor. Ama onun şıkları var. Yani bugün kırmızı ışıkta geçmek yasaktır, yeşil ışıkta geçmek serbesttir diye Kur'an ve sünnette bir nas var mı? Sen bunu uygulayarak kabul ederek Kur'an ve sünnete ters mi düşürüyorsun? Bu anlamda şey yapmıyor da. Yani o anlama da gelir. O da meclisten çıkmamış. Yani adam şimdi mesela bu zamanda çok açıklıyor. Ya bu kurallar bu zamanda uygulanmaz. İşte bu kurallar daha iyidir diyebiliyor mesela. Yani. Onu derse şirk olur. Onu derse şirk olur. O farklı. Hocam ben bir şey sorabilirim. Geçen bir kitapta okumuştum. Bile bile iki cumayı terk etmek. İnsanı dinden çıkar diye bir... Ya, dinden çıkar değil. Kalbi mühürlenir diye bir tabir vardır. O da iki cuma değil, üç cumadır. Yani. Üç cumadır. He. Bile bile üç cumaya gitmemek insanın kalbini mühürlemeye vesiledir. Sahih bir hadistir. Yani kastedilen şudur. Kastedilen şudur. Kafir olmaz. Sadece ve sadece Müslümanlardan kendini iyice uzaklaştırmış olur ve bunun manevuna vermiş olduğu baskıya nifaha doğru kayar. Münafıklık. Münafıklık. Yalan konuşanda da münafıklık alameti vardır. Emanete hıyanet eden de münafıklık alameti vardır ama buradaki münafıklık alametleri dinden çıkaran münafıklık alameti değildir. Yok, dinden çıkmaz. Yani. İki cumayı terk eden dinden çıkma. Hayır, öyle bir şey yok. Üç cumayı peş peşe mütetabıhan terk edenin Allah kalbini mühürler diyor rivayet. Mühürlemekten kasıt yani imanını tamamen sahbedip çekip ona küfrü vermek değil. Yine o adamın işi tehlikeye gidiyor demektir o. Ha. O adam kendini tehlikeli bir yola sokmuştur. Allah muhafaza, sonu kötüdür demek yani. O anlamda. Hocam iki şey sorabilir miyim? Birincisi mesela bir işin bereketiyle ilgili bir insana veya bir metalleri... Örnek vereceğiz. Örnek vereceğiz. Bir dükkanın açılışında altın iş olmuyor ama sizin geldiğiniz bir gün o bir iş oluyor. O kişi de size senin bereketin diye isnat ediyor. Bu şirket doğru insanı sevk eder. Yani bu tehlikeli bir sözdür. Tehlikeli bir sözdür. Yani. Bu tehlikeli bir sözdür. Yağmur yağdıran da rızkı veren de Allah'tır. Rahmetidir, Allah'ın bereketidir. Onun dışında kimsenin rahmeti, bereketi olmaz. Ama bir insan salih bir kul olur. Dükkana girerken Bismillah der. İşinden de der ki Allah'ım der. Bu dükkanı ve sahibini bereketli, Allah da duasını kabul eder. Dükkana cümbüşü davet eder. Yani bu mümkündür. Karıştırmamak lazım. O insanların bereketli geldi dedi. He. İşte yanlış bir anlama var orada. Şunu diyebilir. Ya hocam inşallah sen hayırlı bir insansın. İnşallah Allah senin dualarını kabul eder de şu dükkanımı müşterisiz bırakmak demek ayrı şeydir. Sırf o zatın içeri girip de dükkanı bereketlendirdiğini iddia etmek ayrı şeydir. Karıştırmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Ama nefyetmiyoruz doğrudan. Yani böyle balıklama atlamıyoruz. Yani örnek vereyim ben sana mesela. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaret etmiş olduğu, çarşıda ziyaret etmiş olduğu bütün esnaf zengin olmuştur sahabe. Bak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çarşıda ziyaret etmiş olduğu bütün esnaf zengin olmuştur. Ama ziyaretinden dolayı mı? Hayır. Demiştir ki Allahümme barik lahu. Barik lahu fîmâ âtaytehu. Allah'ım onun için bereketli kıl. Allah'ım ona verdiklerini bereketli kıl. Demiştir. Sahabe içinde çok zengin olanlar vardır. Bir kuruş cebinde para olmayıp da sahabenin en zengin olanlar vardır. Bu mümkündür yani. Ama dediğim gibi yani bir insanın gelişine, bir insanın tüyüne, bir insanın cesedine, bir insanın tenine bunu bağlamak insanı şirke götürür. Böyle bir anlayış ehl-i sünnette yok. İkinci sorumlu. Bir ayeti örneğini verin. Kadınlara gelen şimdi konumuzla alakalıysa. Ama lafızdaki şirket konumuzla alakalı olduğu için. Bunu tefsir ederken böyle işte bu cahiliye dönemindeki gibi dışarıda gezmeyin, işte evinizde oturun ayetini anlatırken bu ayetin günümüzde de bize uygulanabilir mi, lafzı sakata götürür mü? Anlamadım ne dediğini. Şimdi bir kadın bu ayeti yorumluyor. Hangi ayeti yorumluyor üstad? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına inen eskiden cahiliye döneminde olduğu gibi dışarıda dolaşmak. Teberrücel cahiliye. Tamam. Bu ayeti şöyle lafzında kullanırsa bu ayet sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına gelmiş midir yoksa bu delilde de bizi bağlar mı? Lafzı insanı bir yere götürür. Soru sormak mı? Evet, soru sormak insanı bir yere götürmez. Bu şekilde algılayalım. Yani demek istiyor hocam. O ayet yani birisi dese ki diyor yani o ayetler o zaman peygamberlerin şey öyle demiyor. Öyle demiyor. Öyle. Sen avukatlığını yapma. O diyor ki böyle düşünse mıdır dese. Öyle demiyorsun ama dedi. Bak avukatlığını yapmadın. İyi olmuş yani. Ya bu şekilde deklare ederse Yani ağzından bu şekilde çıkarsa. Belki cahildir ya. Hemen hüküm verme. Nasıl? Belki cahildir, cahildir. Değilse? Ha? E sen nereden anlayacaksın cahil olup olmadığını? Hocam ben size cahil gözüyle bakmıyorum. Ha, şimdi bak. Sahabe öyle lafızlar söylemişlerdir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara hüküm vermekte acele etmemiştir. Ha. Bir gün Peygamber Efendimiz bir toplumun yanına gitmiştir. Orada cariyeler vardır. Onlar bir şeyler söylerken demişlerdir ki ve fina nebiyyun ya'lemu ma fil gadi. İçimizde bir peygamber var, yarın ne olacağını bilir. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam da onlardan bu lafı duyunca ne demiştir? Onu bırakın da siz, o söylediğinizi bırakın da demin söylediğinizi söyleyin demiştir. Neden? Eğer söylediğin özellikle kadınsa var ya, ki bunlar kadındı, cahil olma ihtimali çok yüksektir. Onun için, yani elimizde pek çok veri vardır Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hükümde acele etmediğine dair. Bu sadece bir örnek. Onun dışında da elimizde onlarca örnek var. Yani bir adam devesini kaybediyor, susuz kalıyor, sonra devesi karşısına çıkınca ne diyor? Ne diyor? Ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Yani bunlar mümkündür. Önemli olan onu söyleyen insanı iyi tahlil etmek. Yani çekeceksin kenara. Ben her zaman bunu anlatıyorum. Emekli bir albay, bir gün oturuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sadık Baba da var. Dün cenazesini gömdük. Dua istedi bizden. Öldü. Oturuyoruz emekli albayla. Dedi ki ya dedi. Konuşuyoruz. Ben dedi inanmıyorum ya dedi. Yani bu kol kesme diye bir şey olamaz dedi ya dedi. Mümkün değil dedi ya. Bu dedi yani dedi çok çağ dışı dedi. Yani çok vahşice. Orta Çağ Avrupa'sında yapılabilecek bir fecaattir. Ben durdum dedim ki size bir şey soracağım dedim. Buyurun siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah dedi böyle vurdu. Peki dedim siz Allah'ın birliğine inanır mısınız? Elhamdülillah dedi. Siz Allah'ın peygamberine inanır mısınız? Elhamdülillah dedi. Peki Kur'an-ı Kerim'e inanır mısınız dedim. İnanmam olur mu dedi. Ben dedi yılda en az bir kere dedi Kur'an'a hatmederim. Peki dedim evinizde dedim Kur'an-ı Kerim var mı? Var dedi. Evde işte 2-3 blok ileride. Bir meal var mı dedim evinizde Kur'an-ı Kerim meali? Var dedi. Peki dedim okur musunuz? Bazen bakarım dedi. Siz dedim o meali bir zahmet getirir misiniz? Tamam dedi. Koşa koşa gitti. Asker adam zaten. Emekli ama çevik kalmış. Getirdi. Açtım ayeti. Koydum önüne. Şurayı dedim alçak sesle okuyun ama. Okudu. İnanamadı. Bir daha okudu. İnanamadı. Bir daha okudu. İnanamadı. Kur'an'ı kapattı. Dedim ne diyorsunuz? Durdu. Allah Allah. Dedi bu Kur'an'da mıydı ya? Dedi ben bilmiyordum dedim bu Kur'an'da olduğunu. Peki dedim halde eski söylediğinizi söylüyor musunuz? Olur mu dedi. Madem Kur'an'da var dedi düşünmek lazım dedi yani. Bir hikmeti vardır dedi. Durdu. Yani şimdi bazı insanlar özellikle bu son 10 yılda 20 yılda bu ilahiyatçı profesörlerin televizyona çıkmasıyla neyin dinden neyin dinden olmadığını yani anlamama gibi bir problemleri var. Yani şimdi bir insan düşün ilahiyatçı profesör televizyona çıkıyor diyor ki kardeşim diyor İslam'da diyor kol kesme yoktur. Orada kastedilen kolu çizmedir. Kalksa da şimdi bir adam bunu dinlese sana söylese dese ki İslam'da kol kesme yok. İslam'da kol çizme var. Ne diyeceksin adama? O halde bir daha söylüyoruz. Tevil kapısı açıktır. İnsanlara söyledikleri hükümlere göre, söyledikleri lafızlara göre doğrudan hüküm vermek yerine doğruyu öğretip arkasındaki, geri planındaki hadiseyi çıkarma. O bir hastalıktan mütevellit onu söylüyordur. Müslüman adam hastalıktan mütevellit inkara kalkışır. Yoksa ben Müslümanım diyen hiçbir insan doğrudan inkara kalkışmaz. Bunu yapmaz. Başka sorusu olan var mı? O farklı bir olay. O farklı bir olay. Farklı bir olay. Benim söylediğim farklı. Sen ameli bir durumu gündeme getirdin. Farklı bir olay. O vakayla alakalı bir durum. Ben sadece Allah'a ait duygularla alakalı söylüyorum. Kalbi. Anladın mı? Senin söylediğin amelle alakalı bir durum. Var mı?